ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องมงคลชีวิตตอนที่8โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2526เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่7ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เราก็เป็นวันที่3นะที่เราได้มาทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับมนุษย์พึงจะมีจะเป็นเรากำลังมาทำสิ่งที่มนุษย์ทำได้ยากเรากำลังมาทนในสิ่งที่มนุษย์เขาทนได้ยากเรากำลังมาสละในสิ่งที่มนุษย์เขาสละได้ยากเรากำลังมาเอาชนะในสิ่งที่มนุษย์เขาเอาชนะได้ยากการที่เรามาทำอย่างนี้ที่อาตมาได้ตนกล่าวว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่มีศักดิ์ศักดิ์คืออะไรศักดิ์คือการปรับฐานะของมนุษย์ผู้ที่ได้รับการเข้าพิธีอบรมบ่มนิสัยบ่มจิตใจจริงๆผู้ใดทำจริงผู้ทำได้ผู้นั้นได้จริงมีได้มากบ้างน้อยบ้างอ่อนบ้างแรงบ้างก็ตามความเป็นจริงมีศักดิ์ศักดิ์หมายความว่ามีความสูงขึ้นสูงขึ้นมีศักดิ์จะบอกว่ามีชั้นก็ใช่มีศักดิ์มีชั้นแต่ไม่ใช่เป็นศักดิ์ดินาตามที่โลกเขาเรียกกันหรือว่านับกันแต่ศักดิ์ที่ว่านี้ที่มันเป็นชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นขั้นตอนฐานะที่สูงขึ้นก็เป็นเรื่องของความจริงของใครก็ของใครที่สามารถมาอบรมแล้วก็เราทำได้กายกรรมเราก็ปรับปรุงจากที่มันไม่ดีไม่งามวจีกรรมเราก็ได้ปรับปรุงจากที่ไม่ดีไม่งามโดยเฉพาะมโนกรรมจิตใจของเราก็ได้ปรับจากที่ไม่ดีไม่งามได้เป็นสิ่งดีเป็นความดีเป็นมงคลอันอุดมเป็นความเจริญเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเป็นศักดิ์เป็นชั้นต้องเจริญกว่าเก่าจึงจะเรียกว่าเรามาอบมารมนี้เราได้ศักดิ์สิทธิเนี่ยแปลว่าเก่งสิทธินี่แปลว่าเก่งแปลว่าความสามารถแปลว่าการประกอบความเก่งเพราะเมื่อเราเองเรามาทำความเก่งในสิ่งที่ดีความเก่งก็คือสิ่งที่เสริมหนุนสิ่งที่ทำบางคนทำชั่วเก่งบางคนนี่ทำเลวเก่งเขาก็มีสิทธิ์ในความเก่งของเขาอย่างนั้นเรามาทำความดีให้เก่งมาทำความประเสริฐมาทำความเจริญให้เก่งเรามีจริงมีสิทธิ์ผู้ใดปฏิบัติจนกระทั่งมีจริงเรียกว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์เราทำได้จริงเรามีสิทธิ์ในความจริงอันนี้เราเป็นได้จริงเราก็ทำความจริงอันนี้ออกมาได้ถ้าเราไม่จริงไม่มีสิทธิ์ไม่จริงไม่มีสิทธิ์ไม่มีความจริงที่เรียกว่าเป็นสิทธิเพราะเราไม่ได้จริงแม้เราจะมาอบมารมแล้วแต่เราไม่ได้จริงเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าผู้ใดอบรมแล้วได้ผู้นั้นได้สิทธิได้ศักดิ์ ฟังให้ชัดๆผู้นั้นได้สิทธิผู้นั้นได้ศักดิ์ได้ความสูงขึ้นได้ความดีขึ้นได้ความเจริญขึ้นเป็นชั้นเป็นตอนตามแต่บางคนอาจจะมาอบรมครั้งเดียวอะได้ต้องเยอะต้องแยะผ่านชั้นขึ้นไปจริงๆได้จากนี่แล้วเสร็จ7วันกลับไปถึงบ้านแข็งแรงสามารถที่จะยืนหยัดยืนยันสิ่งที่เราได้พัฒนาตนเป็นผู้ที่ละลดเป็นผู้ที่เลิกสิ่งที่ควรเลิกปล่อยสิ่งที่ควรปล่อยพฤติกรรมที่เลวหยุดได้ติดตัวเลยเป็นสิทธิได้ติดตัวเพิ่มชั้นเพิ่มศักดิ์เพิ่มฐานะติดตัวไปไปถึงที่บ้านไปทำต่ออีกคุณก็ไปทำให้เป็นศักดิ์เป็นสิทธิ์ในบ้านในที่อยู่ไหนๆก็แล้วแต่ทำต่อขึ้นดังที่เมื่อวานนี้เราแม้แต่ไปต่างประเทศก็เป็นศักดิ์เป็นสิทธิ์ของเราเราทำได้ดีทำได้เก่งมันอยู่ที่เราแล้วเราก็ไปศักดิ์สิทธิ์อยู่ในต่างประเทศเป็นมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์จนคนเขาย่านคนเขายอมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นจริงได้เป็นศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงได้และผู้ใดได้ก็ผู้นั้นเอาไปเผยแพร่เอาไปยืนยันว่ามนุษย์มีอย่างนี้จริงมนุษย์พัฒนาได้อย่างนี้จริงและมันก็ศักดิ์หรือสิทธิ์ที่พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเสมอมันไม่ได้ตายตัวเท่าเดิมนะอย่าไปคิดว่าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้เท่าเดิมแล้วเราก็ไม่เลื่อนชั้นอีกได้เป็นเทวดาระดับหนึ่งได้เก่งขึ้นดีขึ้นระดับหนึ่งเสร็จแล้วก็ติดแป้นอยู่แค่นั้นไม่เจริญขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเทวดานิกายใดนิกายหนึ่งเมื่อวานนี้ได้พูดพาดพิงมาถึงว่ามนุษย์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากคนพาลมาเป็นคนดีตัวเราเองเราก็พยายามสอดแสวงหาบัณฑิตแสวงหาผู้ที่ดีผู้รู้ผู้ดีผู้ที่ฉลาดจริงผู้เป็นบัณฑิตก็คือผู้ที่มีสิทธิ์แล้วมีศักดิ์แล้วขึ้นมาและสามารถที่จะฉลาดแจกจ่ายเจือจานแบ่งให้ผู้อื่นได้สามารถสอนผู้อื่นได้สามารถแนะนำนำพาให้ผู้อื่นเป็นได้ก็เรียกว่าบัณฑิตแสดงอยู่แสดงทั้งกายกรรมแสดงทั้งวจีกรรมโดยเฉพาะวจีกรรมเนี่ยภาษาคำพูดแนะนำอธิบายเข้าใจได้เกิดอินทรีย์เกิดพละเกิดการฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือเข้าใจดีมีวิริยะความเพียรกระทำตามเกิดสติเกิดสัมปชัญญะปัญญาขึ้นมาตามเรื่อยๆๆเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละเกิดอินทรีย์เกิดพละอินทรีย์5พละ5ตามขึ้นมาจริงๆเราได้บำเพ็ญขึ้นมาอาตมากล่าวถึงเมถุนแล้วก็บอกไว้ว่าในเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ยังเสพกามแม้จะมีศีล5เป็นคนในระดับหนึ่งเลื่อนจากศีล5ขึ้นไปจะสูงขึ้นไปอีกจะเป็นศีล8เป็นศีลอพรหมจรรย์เป็นศีลพรหมจรรย์หรือว่าละเว้นสิ่งที่เป็นอพรหมจรรย์สูงขึ้นไปอีกเป็นฐานพระสกทาคามีมันไล่ขึ้นไปสูงขึ้นไปก็จะต้องเลิกเมถุนขึ้นไปให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งพ้นเมถุนระดับ6อาตมาบอกว่าที่จริงเมถุนสังโยคนี่ถึงระดับ7นะที่อาตมาบอกว่าระดับ6ก็คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสัมผัสแต่ต้องคลุกคลีกับแบบโลกถ้าจะเป็นหยาบๆเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายก็เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องคู่เพศคู่เรื่องกามแบบคู่คนเนี่ยระดับ6ท่านว่าแม้แต่สัมผัสอยู่กับคหบดีบุตรคหบดีเราก็ไม่มีอาการไม่มีอาการกามไม่มีอาการเมถุนไม่มีอาการกามไม่มีอาการเมถุนนี่ไม่ใช่ข้างนอกแล้วนะระดับ6ของเมถุนสังโยค คือข้างนอกนี่ไม่มีข้างในก็อาการไม่มีไม่สะเทือนเลื่อนลั่นถึงแม้จะมีอาการเหลือในฐานะสกิทาคามีก็เหลือนิดหน่อยเหลือเบาบางเหลือที่กำหนดได้ว่ามันจะไม่มีฤทธิ์แรงอะไรออกมาทำกิริยาหยาบกายกรรมหยาบวจีหยาบข้างนอกที่จะแสดงส่อถึงอารมณ์กามอารมณ์ราคะต่อข้างนอกไม่มีโลกนอกไม่มีกามภพหรือโลกนอกกามโลกไม่มีไม่ใช่กามโรคนะกามโลกกามภพไม่มีอาจจะเหลืออุปปาติกะเป็นภูมิอนาคามิจิตเป็นจิตของเรามีอาการอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้พ้นสังโยคเมถุนสังโยคด้านนอกแต่ถ้าจะเอาให้จริงแล้วต้องพ้นเมถุนสังโยคด้านในในจิตของเราไม่มีอาการอย่างนั้นอาการที่จะก่อสภาพราคะหรือสภาพเมถุนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อารมณ์อย่างไรพูดไว้แค่นี้ก็คงเข้าใจกันนะมันเป็นอารมณ์ถ้าเปิดเรื่องผู้หญิงผู้ชายก็เรื่องอารมณ์อย่างผู้หญิงผู้ชายนะมีการรักการชอบมีการปฏิพัทธ์อะไรขึ้นมาแล้วก็ลดน้อยถอยลงไปอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นอุปัตติเทพเป็นจิตที่มันเก่งขึ้นมาเจริญขึ้นมาเป็นเทวดาที่เกิดจริงเป็นจริงอุปัตตินี่แปลว่าเกิดไม่ใช่เทวดาที่เป็นนั่งสร้างเล่นสร้างปลอมๆเป็นเทวดาเก๋ไม่มีก็เป็นนั่งปั่นอุปทานขึ้นมาเป็นมโนมยอัตตานี่พูดเทียบพูดเคียงให้ฟังอ่ะพูดเสมอพูดใหม่ๆก็ฟังหัดฟังผู้เก่าฟังซ้ำฟังซากเพราะว่าเราเองเราพยายามสอนพยายามเรียนรู้เทวดาเรียนรู้นรกเรียนรู้สวรรค์เรียนรู้จิตวิญญาณที่จริงไม่ใช่ไปเรียนรู้วิญญาณที่เพ้อๆเหมือนอย่างที่เขาเรียนกันศาสนาพุทธจะล่มจมก็เพราะว่ามันพูดผิดพูดเพี้ยนสอนบรรยายภาษาทฤษฎีอะไรก็อธิบายกันขนาดบอกว่าเป็นพระอภิธรรมสอนว่าสอนกันสูงสูงพระอภิธรรมสอนเทวดาก็เป็นเทวดาเกสอนนรกก็เป็นนรกเกสอนผีก็เป็นผีเกมันไม่เข้าเรื่องเข้าราวมันอย่างที่ท่านชินทโรว่าแล้วปริยัตินะมันอาพาธนะปริยัติมันอาพาธมันไม่มีเรี่ยวมีแรงมันผิดแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วปริยัติมันสอนกันไปผิดมันเหมือนคนป่วยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีผลต่อการที่จะพัฒนามีผลพัฒนาไปในทางเลวซะด้วยมีผลพัฒนาไปในทางเสื่อมซะด้วยปริยัติมันอาพาธปฏิบัติมันก็อาเพศมันก็เลยวิปริตอาเพศปฏิบัติกันก็เลยเป็นบ้าเป็นบอกันไปหมดเรียนพระอภิธรรมพาไปเข้าทรงเลยพระอภิธรรมนี่เขาเรียกว่าธรรมะชั้นสูงนะพาไปเข้าทรงเลยแล้วก็เล่นอะไรก็ไม่รู้อีลงชงชางก็อยู่เดี๋ยวนี้ในสังคมของศาสนาพุทธทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ขณะนี้แบบนั้นเลยปฏิบัติก็อาเพศไปปฏิบัติอะไรกันก็เลอะเทอะก็ทำตัวก็ทำตนไปอย่างนั้นเลอะเทอะปฏิเวทจึงอาภัพไม่มีปฏิเวทคือผลแทงทะลุไปแจ้งชัดไปพบผลของการเรียนปริยัติผลของการปฏิบัติมีผลจากปริยัติเรียนแผนที่เรียนทางที่จะปฏิบัติเป็นแผนที่นำทางรู้เหตุรู้ผลรู้มรรคเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติก็ลงมือทำลงทำจริงๆเอาจริงๆปฏิบัติให้มีความติดต่อต่อเนื่องให้เป็นสาตจักริยาให้เป็นการต่อเนื่องให้มันมีต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรียกว่าสมาปัตติสาตจักกริยาก็คือทำกริยานั้นให้ต่อเนื่องเราเองสังวรสำรวมอย่างไรก็สังวรสำรวมเหมือนให้ต่อเนื่องให้มากสาตจักกริยาเมื่อมันต่อเนื่องมากๆมันก็ต่อเนื่องเข้าไปติดไปเป็นการเกิดได้เสมอเรียกว่าสมาบัติ หรือสมาปัตติก็เป็นการเกิดต่อเนื่องเสมอหรือการเกิดอย่างลึกซึ้งไปจนถึงเป็นอธิเป็นสมาธิเรียกว่าอธิอธินี่แปลว่ายิ่งแปลว่าเจริญยิ่งขึ้นมันก็จะต่อเนื่องความยิ่งศีลเราก็ต่อเนื่องจิตเราได้อบรมไปในตัวได้ถูกรมบอกแล้วว่าเราอบรมกายจิตก็ได้อบรมด้วยเพราะว่าเราสังวรกายทำอย่างนี้นี่กายเราอบรมกายนี่จิตเรานะเป็นเหตุจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงที่ภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านยืนยันมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นกายกรรมที่เรารู้แล้วว่าทำอย่างนี้นะเป็นกายกรรมที่ดีเป็นกุศลเป็นสิ่งดีงามเราก็ทำกายกรรมเป็นกุศลกรรมวจีกรรมอย่างนี้เราควรเลิกเราอย่าทำพอรู้ตัวอย่าพูดอย่างนี้พูดไม่ดีปรับปรุงมันก็จะต่อเนื่องมันก็จะได้รับการอบรมได้รับการปรับมาเรื่อยๆทุกเวลาที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมสังวรในอินทรีย์6เสมอเลยสังวรในอินทรีย์6เวลากินเวลาใช้เครื่องกินเครื่องใช้โภชเนมัตตัญญุตตาพยายามมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมชาคริยานโยคะเป็นผู้ตื่นอยู่รู้ในผัสสะรู้ในสิ่งเกิดกายกรรมมีปฏิกิริยาอย่างนั้นแล้วไม่ดีปรับปรุงวจีกรรมแสดงออกไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้แล้วไม่ดีปรับปรุงมโนกรรมโดยเฉพาะถ้ายิ่งรู้ถึงมโนกรรมว่านี่ปฏิกิริยาอย่างนี้ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะปรับปรุงไปเรื่อยๆเราก็ได้ปฏิบัติเป็นอธิหรือสมาธิสัพได้ปรับปรุงให้เกิดอธิบทบาทของอธิศีลก็เป็นอธิศีลตามที่เรากำหนดฐานะของใครสมาทานศีลขนาดไหนเราก็ปรับไปทำไปเราก็ได้ปรับตัวเองได้พัฒนาตัวเองเป็นสมาธิสะสมาปติเมื่อทำได้ต่อเนื่องก็เกิดสมาบัติเกิดการต่อเนื่องเราได้คุมได้นั่นนี่กิริยาที่ดีของเราก็ทำกิริยาที่ดีนี่ต่อเนื่องได้กายก็ดีวจีก็ดีมโนโดยเฉพาะมโนก็ดีมันก็แข็งแรงตั้งมั่นขึ้นต่อเนื่องได้บางทีมันล้มบ้างมันก็เป็นมันล้มบ้างเรายังไม่แข็งแรงมันก็ล้มบ้างตั้งใจแข็งแรงอีกมันก็ต่อเนื่องขึ้นได้มากขึ้นจริงๆไม่ใช่นั่งปากพูดและไม่ใช่เอาแต่ตอนนั่งหลับตาทำสมาธิแบบนี้มันก็ต่อเนื่องในระบบของสมาธิแบบนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิทำได้ชั่วขณะที่นั่งทำนั่นแหละแล้วเราก็ได้อบรมตนแต่ตอนนั่งทำแต่ของระบบของพุทธเจ้านี่มีศีลแล้วทำตลอด24ชั่วโมงมีตรึกตัวทั่วพร้อมรู้พร้อมเสมอปรับปรุงให้เข้าความหมายความมุ่งที่เราเองเรารู้ความหมายแล้วว่าเราจะให้ดีอย่างนี้เราจะให้เจริญอย่างนี้กิริยาอย่างนี้ดีกิริยาอย่างนี้ไม่ดีผัสสะอย่างนี้กระทบสัมผัสแล้วประมาณให้รู้จักสัมมาว่าตอนนี้เหตุปัจจัยอย่างนี้เราเอาเท่านี้เหตุปัจจัยอย่างนี้เอาเท่านี้ไม่อยู่ตายตัวนักบางทีเจอคนร้ายแรงๆ เราก็ต้องมีอะไรร้ายไม่ใช่ร้ายมีอะไรแรงบ้างพอต้านบางทีเจอกับคนไม่ร้ายไม่แรงอะไรเราก็ไม่ต้องร้ายไม่ใช่ร้ายอีกแล้วไม่ต้องแรงเจอที่คนไม่ร้ายแรงนักเราก็ไม่ต้องแรงอะไรมากนักปะทะกันปรุงกันมีเหตุมีปัจจัยอะไรกันประกอบสังขารออกมาพอเหมาะพอดีเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากระบบมรรคองค์8หรือระบบที่ปฏิบัติธรรมที่ทั้งเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งเวลาคิดสังกัปปะก็ให้ถูกต้องให้ตรงตามที่เราหมายตรงตามขนาดของเราถ้ามากเกินไปเราทำเกินแรงเราถือศีลเคร่งถือศีลจัดถือศีลมากเกินไปเราทำไม่ไหวหรอกทีเดียวไม่ไหวต้องค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมค่อยๆทำไปตามขั้นตามตอนให้แข็งแรงมีฐานสูงขึ้นอย่าตะกละตะกรามเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่สูงขึ้นอบรมไปมั่นคงขึ้นจนเกิดสมาธิสัทธิติอธิทั้งหลายแหล่นี่สูงขึ้นจิตก็จะได้เป็นและเราก็จะเห็นความจริงของเราเองนี่เห็นความจริงของเราได้ดีขึ้นมาว่าเราปรับได้ดีกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีมันดีขึ้นมาเรื่อยๆได้เห็นของจริงเห็นในภาษาบาลีท่านเรียกว่าปัสสะปัสสี ปัสสะหรือปัสสีปัสสะปัสสีบวกอธิอีกเห็นอธิของเราเห็นความเจริญของเราปัสสะบวกอธินะก็สนธิกันเข้าเอาตัวมาสะกดตัวหนึ่งก็เป็นปัสสัทธิเป็นปัสสัทธิเห็นเลยว่าเออเราทำได้ดีขึ้นมั่นคงขึ้นแต่ก่อนนี้เราคุมมันยากเหลือเกินต้องระมัดระวังแจจนกระทั่งเราทำได้ดีขึ้นดีขึ้นเป็นปิติปิตินี่คือได้ดีเราได้ดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราปฏิบัติทำโพชฌงค์ของเราเดินโพชฌงค์นี่เป็นการเดินการเกิดของพระพุทธเจ้าการเกิดด้วยโพชฌงค์คือการเกิดเจ็ดเก้าไม่ใช่ไปอธิบายปริยัติแบบอาเพศเอ้ยอาพาธอธิบายปริยัติอาพาธบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเดินเจ็ดก้าวแล้วเขียนดอกบัวไว้รองรับเท้าเลยแล้วก็เดินก้าวพรวดคนธรรมดาสามัญเขาดูเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันบ้ามันเอาเรื่องบ้าๆมาหลอกเด็กใครเขาจะไปเชื่อและการเกิดของพระเจ้าไม่ใช่การเกิดตัวตนบุคคลเราเขาเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หนังไม่ใช่ตัวตนบุคคลการเกิดของบุคคลนั้นเป็นธรรมะเพราะการ979ไม่ใช่ตัวตนเกิดไม่ใช่ตัวตน9ธรรมะเกิดธรรมะ9 79นั่นคือโพชฌงค์7ถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมมีโพชฌงค์7อยู่นั่นแหละคือการก้าวสู่มรรคผลของพุทธวิชาพุทธะเกิดการก้าวอย่างนั้นน่ะก็ใช่เพราะผู้ใดมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะนี่เป็น3 9แรก3 9นี่ปฏิบัติอยู่จริงมีสตินํามีรู้ตัวทั่วพร้อมมีธรรมวิจัยรู้ว่านี่กุศลนี่อกุศลวิจัยสัมผัสแตะต้องในกายวจีมโนเมื่อใดสัมผัสแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมอ้อนี่ไม่ดีอกุศลเลิกละปรับมหากุศลปรับมหากุศลเสมอเมื่อโพชฌงค์3สติธรรมวิจยะธรรมวิจัยและวิริยะ3ตัวนี้เดินเต็มรูปเต็มรำขึ้นมามันก็จะทำให้เราพัฒนาสู่ดีเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์ตัวที่4เดินก้าวขึ้นดีขึ้นเรานี่แหละเป็นผู้เห็นปัสสะปัสสีเรานี่แหละเป็นผู้รู้ของเราเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเราเองปฏิบัติด้วยตนสันทิฏฐิโกอากาลิโกแม้ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติได้ไม่ว่ายุคไหนการไหนอากาลิโกเอหิปัสสิโกเราทำได้จริงๆเรียกร้องให้ใครมาดูก็ได้อย่าว่าจะเรียกร้องมาดูเลยวิ่งไปต่างประเทศไม่ให้เขาดูหมึกวานนี่เราสัมภาษณ์กันออกมาแล้วไปยืนหยัดยืนยันนี่แหละพุทธไทยไปแก้ภาพพจน์ในแก่เมืองไทยบ้างผู้หญิงไทยไปเสียหายมากในเยอรมันตะวันตกนี่เสียชื่อเหลือเกินผู้หญิงไทยนี่กลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งไปแล้วแต่เราก็ไปยืนยันว่านั่นไม่ใช่คนไทยแท้คนไทยมันแปรแล้วไม่ใช่คนไทยจริงๆคนไทยออกนอกความเป็นไทยไปแล้วก็ไปเป็นผู้หญิงอย่างนั้นแต่ผู้หญิงที่ดีๆคนไทยแท้ๆมีเราก็ไปยืนยันศักดิ์สิทธิ์ไปยืนยันศักดิ์ไปยืนยันสิทธิของเราเพราะเราได้ปฏิบัติตนมีศักดิ์มีสิทธิ์ของเราแล้วคนไทยมีศักดิ์สิทธิ์มีศักดิ์ศรีแล้วเราก็ไปยืนยันเพราะเราแข็งแรงเรามีจริงเราจึงไปยืนยันได้ดังนี้เป็นต้นมีดีมีปิติมีสิ่งดีและเราก็เห็นสิ่งดีของเราเรื่อยเรื่อยปฏิบัติไปเห็นนั่นแหละคือปัสสัทธิเราเห็นสิ่งดีเกิดเป็นอัธิตัวอัธิทั้งหลายนี่อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเท่าที่เราทำได้สมฐานะเมื่อได้แข็งแรงเป็นสมาธิสัทธิเรียกว่าตั้งมั่นขึ้นแล้วเราก็เลื่อนชั้นเป็นสมาธิสวุฒฐานะเพิกสิ่งที่เป็นกรรมฐานเดิมเพิกกรรมฐานเดิมที่ทำแล้วเราถือศีล5ก็เพิ่มเป็นอธิศีลให้สูงขึ้นไปแล้วก็เพิ่มเป็นศีล8จากศีล8เต็มเหนี่ยวสูงขึ้นไปเป็นอธิศีลจนสูงเพิ่มเป็นศีล10ซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆจากศีล10มีจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีโอวาทปาติโมกศีลศึกษาเถิดศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจะทำให้เราเป็นพุทธแท้ๆเป็นพุทธบุตรที่จริง เมื่อโพชฌงค์73นี่เดินแล้วเป็นปีติเป็นปัสสัทธิได้ดีตัวดีเกิดจริงปีตินี่ตัวดีมันเกิดนะปีตินี่มาจากรากสัพพตะเป็นปุตตะเป็นบุตรเป็นปิตาเกิดเป็นพ่อเป็นลูกคลอดกันออกมาเป็นปิติเป็นกลางกลางเป็นตัวดีเกิดดีได้ดีขึ้นมามีพ่อมีลูกในตัวการเกิดพ่อหรือลูกหรือการเป็นพ่อเป็นแม่ในทางธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปสมสู่แบบคนแบบสัตว์โลกไม่ใช่ไอ้นี่มันเหนือสัตว์โลกนะมันอบมันรมกันมันเพาะกันออกมานี่ขณะนี้เรากำอบรมกันอยู่ในนี้เนี่ยทุกคนนี่อยู่ในห้องนี้เราเรียกว่าอยู่ในคันนี่ในคันธโพอยู่ในมดลูกนี่อยู่ในคันธโพกำลังอบรมกำลังฟูมฟักอยู่ในนี้กำลังทำปฏิกิริยากำลังมีอะไรก็กำลังปรับกำลังปรับกำลังพัฒนาพัฒนาพัฒนากันอยู่นี่อย่างน้อยก็ฟังธรรมฟังธรรมผู้ใดฟังธรรมเมื่อบัณฑิตแสดงธรรมอยู่เราก็ทำในใจเราก็กำหนดรู้กำหนดในใจทำในใจเงี่ยโสดสดับรับธรรมให้เกิดอนิสงส์ในการฟังธรรมเกิดอนิสงส์5ประการเกิดอานิสงส์ในการได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังโอ้อันนี้แหมซาบซึ้งอันนี้แปลกอันนี้ใหม่อันนี้โอ้อันนี้เข้าใจแต่ก่อนนี้ไม่เคยได้ยินอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้ชัดดีเหลือเกินแปลกใหม่เหลือเกินอัตสุตังสุนาติฟังแล้วก็เป็นสุตังปริโยทเปติฟังแล้วก็โอ้เข้าใจแจ้งเห็นลึกขึ้นขาวผ่องขึ้นสะอาดขึ้นสุตังปริโยทเปติทำให้ความสงสัยกังขังปหานติกังขังความสงสัยคลางแคลงลดลงลดลงลดลงทำให้ความเห็นของเราเข้าร่องเข้ารอยเป็นสมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิตรงเป็นทิฏฐิอุชุงกโรติทิฏฐิมันเข้าร่องเข้าแนวจิตของเราก็เจริญจิตตมัสสะปสีทิฏฐิผ่องใสเลื่อมใสเบิกบานศรัทธาเกิดขึ้นเลยฟังธรรมก็แหมแจ๋วเบิกบานร่าเริงในการฟังธรรมนี่เราก็ฟังใช้การฟังใช้พากันอบรมขณะนี้อยู่ในภัยสาลีที่อยู่ในศรีสาลีอโศกเนี่ยบริเวณของเราเนี่ยก็พวกเราเข้ามาอยู่ในนี้ก็มาพยายามได้รับการปรับปรุงมาอยู่ในคันธโพอยู่ในคันอยู่ในห้องแปลว่าห้องในคันธโพแปลว่าห้องในก็แปลอยู่ในห้องในอยู่ในที่อบที่รมอยู่ในที่ที่กำลังฟูมฟักทั้งฟูมทั้งฟักตัวพัฒนาเกิดจริงมีจริงอาตมานี่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยปากมากเป็นแม่ด้วยมีกิริยาแม่ด้วยมีกิริยาพ่อด้วยปากมากเป็นแม่ด้วยมีกิริยาแม่ด้วยมีกิริยาพ่อด้วยมีกิริยาทั้งแม่มีกิริยาทั้งพ่อที่จะช่วยก่อให้เกิดจริงๆเอาพวกคุณเกิดมาเป็นอริยะบุคคลพัฒนาทางกรรมมีกิริยาทั้งแม่มีกิริยาทั้งพ่อที่จะช่วยก่อให้เกิดจริงๆเอาพวกคุณเกิดมาเป็นอริยะบุคคลพัฒนาทางกรรมกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึงอาศัยนี่เป็นกรรมกรรมังสเตวิภัชชติกรรมนี่แหละเป็นการจำแนกสัตว์พวกคุณจากสัตว์อบายพัฒนามาเป็นสัตว์เทวดามาเป็นสัตว์พรหมถ้าสัตว์พรหมก็อนาคามีภูมิเป็นบัณฑิตชั้นอนาคามีภูมิหรือแม้ว่าเรากำลังพัฒนากันอยู่นี้ว่าถ้าพัฒนามาตั้งแต่ฐานแรกไม่ครบคนพาลครบคนพาลอย่างที่หยาบก็ขอสรุปนิดนึงลงไปหาพัฒนาที่หยาบต้นเป็นการวางหยาบคนพาลหยาบที่เราบอกไว้แล้วว่าแค่คนนะถ้าคนที่เป็นคนพาลเกมะเรกเกกมะเรกเกเรตีหัวม้าด่าแม่เจ๊กอย่างนั้นนะเป็นคนพาลที่มันใช้ไม่ได้คนพาลอย่างนั้นใครก็เข้าใจบอกแล้วว่าระดับไอ้โจรระดับไอ้ปล้นจี้ฆ่าทุจริตแบบลัปปนาเป็นอาชีพ ทุจริตลับปนาป้นฆ่าจี้อะไรเขาอะอย่างนั้นมันก็ชั้นต่ำแล้วนะไม่ใช่ขอไปกุหนาไม่ใช่ลับปนากุหนาเป็นพวกอาชีพต่ำพวกมิจฉาชีพชั้นต่ำเราก็เข้าใจแล้วว่าคนพาลแบบนั้นหรือไม่ทำงานอะไรเลยมีแต่ที่ได้บุญวายเป็นมนุษย์เกเรเมเรเกเรเป็นกุหนามนุษย์ไม่มีอาชีพก็เป็นมนุษย์อบายมุขเหมือนกันมนุษย์อบายมุขไม่มีอาชีพขี้เกียจขี้คร้านเกเรเมเรเกเรที่ได้ละรานอะไรเขาอย่างนั้นก็คนพาลชนิดที่ใครมันก็เข้าใจโดยสามัญสำนึกแล้วเราไม่ครบแน่นอกจากไม่ครบคนพาลระดับนั้นแล้วก็ไม่ครบคนพาลที่ติดอบายมุขหยาบติดอบายมุขอยู่หลายอย่างก็เป็นคนพาลที่เรารู้ว่าพวกนี้อยู่ในโลกอบายทั้งหลายแหละตามพอประมาณเราก็ไม่ครบคนพาลระดับนั้นแล้วเราสูงขึ้นไปอีกแล้วก็เลื่อนชั้นเป็นไม่ครบคนพาลที่ยังหนักในกามเสพกามหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในกามเลื่อนไปกว่านั้นอีกเราก็ไม่หลงมนุษย์ที่หลงในโลกกระทำมนุษย์ที่เป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหลงเป็นทาสน้ำเงินเป็นทาสยศเสียศักดิ์เสียสียอมสยบต่อเงินต่อลาภต่อยศชั้นเกียรติแบบโลกหรือแม้แต่หลงในสรรเสริญเยินยอแบบโลกเขาจะนินทาว่ากล่าวบ้างติเตียนบ้างเพื่อการพัฒนาอะไรก็ไม่เอาไม่ได้ไม่ต้องการใครมาติเตียนไม่ต้องการใครนินทาอย่างนั้นเรียกว่าเราเป็นทาสลาภยศสรรเสริญจะเสพแต่โลกียสุขเลิกไม่ได้ละไม่ได้อดไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้แม้แต่โลกียสุขหยาบซ้อนลงไปอีกโลกียสุขในอบายมุขเราก็ยังติดเลิกไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นคนต่ำถ้าสูงขึ้นมาแล้วโลกียสุขอะไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็เลิกได้สุขเพราะว่าเราได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญสุขเราก็ลดละจางขึ้นมาได้เรื่อยๆเป็นคนชั้นสูงขึ้นมาอีกเป็นคนถ้าพูดยังติดยึดอยู่ในฐานแต่ละฐานก็เป็นต่ำถ้าได้พัฒนาขึ้นมาก็เป็นสูงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นคนพาลในระดับเห็นว่าเราเองเราปฏิบัติตนอบรมตนได้สูงแล้วเลิกละกามอย่าว่าแต่เมถุนธรรมอย่าว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายเรื่องโลกแค่สมสู่ได้เป็นคนที่พ้นแล้วอันนั้นจนกระทั่งแม้ที่สุดเราไม่ยุ่งเกี่ยวและเรื่องผู้หญิงผู้ชายเราลดกามนี่ในรูปก็ดีรสก็ดีกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีสัมผัสทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันก็เป็นเมถุนของกามที่ไม่ใช่ผู้คนละไม่ใช่สมสู่ละเราติดรูปสวยเราติดเสียงเพราะเราติดของหอมเราติดของอร่อยอะไรพวกนี้เราลดละลงมาได้แล้วก็พ้นเมถุนสังโยคขึ้นมาเหมือนกันเราได้ดีขึ้นมาเป็นอุปัตติเทพเป็นเทวดาเกิดจริงอุปัตติเทพสูงขึ้นมาเรื่อยแล้วก็มาได้ระดับใดระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเทวดานิกายแล้วก็ติดแป้นอยู่ที่นิกายนั้นไม่เอาเป็นเมถุนสังโยคระดับที่7ติดแป้นอยู่ได้ดีแล้วแต่ก็อยู่แค่นี้เราไม่เอาแค่นี้ได้ดีแค่นี้แล้วก็เราไม่พัฒนาต่อไม่มีอะไรเจริญต่อประเดี๋ยวก็ตกเหมือนกับยังพระที่บวชอยู่ในอโศกนี้ด้วยมีตัวอย่างได้ดีแล้วก็ไม่เข้าใจวิธีพัฒนาตนไม่เพิ่มศักดิ์เพิ่มศรีไม่เพิ่มศักดิ์เพิ่มสิทธิ์ให้แก่ตนสูงขึ้นสุดท้ายก็ตกต่ำผู้ที่ไม่พัฒนาขึ้นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเราไม่สรรเสริญคนที่ทรงอยู่เราสรรเสริญคนที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นป่วยการกล่าวไปยัยกับคนเสื่อมแน่นอนคนเสื่อมท่านไม่สรรเสริญแน่ก็ขนาดหยุดอยู่เท่าเดิมนี่เรียกว่าทิฏฐิในทิฏฐิสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนยันไว้ในทิฏฐิสูตรผู้ที่หยุดอยู่หรือทรงอยู่เท่าเดิมท่านไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญคนที่เจริญขึ้นเรียกว่าวุฒิเจริญนี่คือวุฒิเสื่อมนี่คือพวกปหานะพวกปหานะท่านไม่สรรเสริญแน่นอนพวกเสื่อมแม้แต่หยุดอยู่ทรงอยู่เท่าเดิม เรียกว่าอาตมาเรียกว่าลิงติดแป้นใช้สำนวนโวหารมาขยายลิงติดแป้นหรือเรียกว่าเทพนิกายตามสำนวนของที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเราไม่เราจะไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไปเป็นเทพนิกายใดนิกายหนึ่งเป็นเทวดาอุบัติมาได้ขนาดใดขนาดหนึ่งแล้วก็จะติดแป้นอยู่ที่เทวดาระดับใดระดับหนึ่งนั้นเราจะไม่ทำอย่างนั้นเมื่อเรารู้ตัวมีสัจญาณมีกิจญาณมีกัตญาณรู้ว่าเราจะปฏิบัตินี้เป็นของจริงนะเป็นสัจจะมีญาณนี่คือมีปัญญารู้นี่เราปฏิบัตินี้เราจริงนะนี่เรามาอบรมนี่เราเอาจริงนะเมื่อปฏิบัติได้แล้วมีกิจมีการกระทำปฏิบัติจริงมีจริงเป็นจริงเกิดจริงอุบัติจริงเกิดได้จริงเป็นอุบัติเทพเจริญเจริญเจริญจริงจบจนจบก็ให้รู้ว่าจบกิจเป็นกัตญาณมีญาณรู้ว่าเราทำได้แข็งแรงมั่นคงเป็นถีติสามารถที่จะเลื่อนชั้นได้เป็นสมาธิสวุฒานะฟังให้ดีนะคนฟังใหม่ๆอาจจะยุ่งหน่อยเพราะว่าอาตมาเล่นภาษาเทคนิคของธรรมะมากไม่รู้เอากี่สูตรเข้ามาขยายกันเยอะแล้วไม่รู้ละครั้งนี้ครั้งที่7แล้วอาตมาก็เล่นหนักหน่อยละอาจจะฟังเบาหน่อยก็ต้องฟังรุ่นพระเกจิองค์อื่นก็ฟังพระเกจิโพธิรักษ์นี่นะมันก็หนักหน่อยเฮ พระเกจิโพธิรักษ์ก็ต้องแสดงทำให้สมศักดิ์ศรีเลยทีเออใครๆที่ฟังใหม่ถ้าฟังไม่ตั้งอกตั้งใจดีหน่อยเนี่ยเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้นี่สอดร้อยก็ไปหมดแล้วเหมือนมาลัยร้อยหลายดอกหลายสีหลายชั้นหลายขนาดเป็นมาลัยมันจะเป็นพวงงามที่มีรูปตามศิลปะที่อาตมาบรรยายอาตมาว่าอาตมากำลังทำศิลปะนะแต่คุณอาจจะเปรอะก็แล้วแต่ฟังไปแล้วมันเปรอะเลอะมันชักวุ่นแล้วมันชักเยอะแยะก็ฟังดูนะมันถ้าพูดใดที่รู้ที่เห็นที่ฟังนี่แล้วเข้าใจดีแล้วจะแน่นมั่นคงเลยผู้ที่ฟังมาเก่าจะมั่นขึ้นถ้าตั้งใจแล้วฟังได้ดีเลื่อนชั้นนะมันมีความจริงนี่ขณะนี้อาตมาเอาไม่รู้กี่สูตรไม่รู้เอากี่หลักทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเข้ามาร้อยเรียงเข้ามาขยายกันนะรวมกันไปทั้งหมดและมีบทบาทพัฒนาอย่างนั้นเมื่อผู้ใดไม่ติดแป้นไม่เป็นเทพพยดานิกายใดนิกายหนึ่งพัฒนาอยู่มีอันเจริญมีความเป็นมงคลสูงขึ้นนะแม้แต่เมื่อเราเจริญมาจากสัตว์อบายมาเป็นคนโลกใหม่เป็นคนโลกเอาละเป็นคนโลกขันโสดาบันยังมีกามอยู่บ้างยังมีโลกกระทำอยู่บ้างเราก็จะเลิกเพราะงั้นคนที่ยังหนักในกามหนักในโลกกระทำก็เป็นคนพาลเป็นคนชั้นต่ำเราก็พยายามหาบุคคลที่จะสูงกว่านี้พัฒนาเหมือนอย่างข้อที่สองบัณฑิตานันจะเสวนาสมาคมกับบัณฑิตความหมายมันก็อย่างนั้นแหละบัณฑิตเป็นตัวตนบุคคลก็ผู้ที่ไม่ใช่ไอ้โจรผู้ที่ดีพอสมควรเป็นกัลยาณชนจนสูงเป็นพระโสดาบันก็เป็นบัณฑิตสูงขึ้นเป็นพระสกิทาก็เป็นบัณฑิตสูงขึ้นนี่ไม่บัณฑิตนี่ไม่ใช่ไปเรียนปริญญาตรีโทเอกนะบางทีปริญญาเอกนี่แหละยอดจอมโจรบัณฑิตเลยเป็นพาลยิ่งกว่าพาลเป็นคนที่ล้มละลายบ้านเมืองเลยยิ่งฉลาดยิ่งเอาเหลี่ยมโกงไปโลภเอาเหลี่ยมโกงไปเข็นฆ่าทำให้สังคมเดือดร้อนตีรันฟันแทงบีบคั้นกันดูเถิดแต่ละสังคมแต่ละประเทศรู้สึกว่าผู้ที่ปกครองบริหารมีทรัพย์สินเงินทองหรือว่ามียศชั้นได้อำนาจบริหารปกครองควบคุมก็กลายเป็นความบีบคั้นทำให้สังคมยิ่งเดือดร้อนทำให้มันยิ่งวุ่นวายแล้วตัวเองก็ร่ำรวยตัวเองก็มีเงินมีทองตัวเองก็มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเข้าไปที่ตัวกลายเป็นจอมโจรบัณฑิตเนี่ยเรียนทั้งโลกมาแล้วไม่เรียนธรรมะประกอบให้มันจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าการเรียนทั้งโลกมากๆเรียนทางธรรมะประกอบด้วยเป็นคนดีด้วยนะสอนกันสนับสนุนคุณจะมีความสามารถทั้งโลกเรียนออกบอกแล้วอาตมาไม่ขัดข้องในการที่จะเรียนจะศึกษาจะพัฒนาตนให้มีความรู้ความสามารถทางโลกเท่าไรก็ไม่ว่าขอให้มีความรู้ทางธรรมประกอบเข้าไป แล้วเราจะได้ทำประโยชน์ได้สูงเพราะเราเรียนมากสามารถมากมีวิชาความรู้ทางเทคนิคทางอะไรทั้งโลกมากๆก็ดีสิจะได้ปฏิบัติจะได้สร้างสรรค์ให้แก่มนุษย์โลกโดยไม่ต้องโลภไม่ต้องโกรธนะเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปโลภสะสมอะไรก็ดีได้พระพุทธเจ้ายืนยันแม้แต่คนสมัยไม่นานนักนี่เราจะดูตัวอย่างอื่นอย่างคานธีที่เราจะฉายเย็นนี้คานธีมหาตมะคานธีก็เป็นคนไม่สะสมไม่โลภไม่โกรธอะไรใครเขาฆ่าสุดท้ายก็ยังไม่โกรธเขาเลยก็ฆ่าตัวเองแท้ตัวเองยังบอกอย่าไปจับเขานะอภัยเขาปล่อยเขานะก่อนตายก็บอกเขาซะด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วใครไม่เคารพคนก็เคารพอย่างมหาตมะคานธีนี่คนก็เคารพทั่วโลกไม่ได้เคารพแต่เฉพาะที่ประเทศอินเดียเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะความรู้ทางโลกก็ประกอบกันมาทำงานให้แก่สังคมให้แก่มนุษยชาติเจริญจิตใจดีมันประกอบกันแต่ถ้าจิตใจเร็วยิ่งเรียนรู้มีวิธีการมากๆก็ยิ่งกอบโกยมากก็ยิ่งขี้โลภมากยิ่งทำให้เกิดการโกรธการแค้นการเคืองกันมากอย่างนั้นไม่ใช่บัณฑิตดีบัณฑิตดีจะต้องเอาความเป็นโสดาบันสิกขาคามีอนาคามีเป็นเครื่องวัดยิ่งเป็นบัณฑิตก็คือเป็นผู้ที่ทำให้ตนได้แล้วเมื่อทำได้แล้วก็กำลังทำอยู่ทำได้แล้วไม่ใช่ทำแล้วเลิกทำได้แล้วก็ยังมีอยู่ทรงตัวเรียกว่าธรรมะแปลว่าความทรงแล้วทำได้แล้วเราก็ยังทรงความได้นี้อยู่ทั้งกำลังพาทำเป็นบัณฑิตเนี่ยเราจะต้องถึงคำว่าเราทำได้แล้วและกำลังทำอยู่ทั้งกำลังพาทำเนี่ยพาผู้อื่นทำไปด้วยบัณฑิตจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยความหมายของคำว่าสมาคมคบค้ากับบัณฑิตในตัวบุคคลก็เป็นบุคคลอย่างนี้นะส่วนในนี้ที่เขียนไว้ว่าแม้แต่ไม่คบคนพาลนี่ก็ไม่สังคมกับคนที่ประพฤติในสิ่งชั่วสิ่งที่ไม่สมควรใจจะเกลียดคนชั่วแรงนี่บอกอาการกิริยาของปรมัตถ์เป็นโสดาคุณสกิทาคามีคุณแล้วเข้าสู่อรหันตชนก็เป็นอนาคามีคุณจะสู่อรหันต์จิตมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะจิตมันจะเป็นไม่สังคมกับคนที่ประพฤติชั่วแล้วก็อธิบายแล้วเมื่อวานนี้ว่าการไม่สังคมกับคนชั่วนั้นเราไม่แตกร้าวเราจะคบหาโดยกรรมเราไม่ร่วมคนเสพอบายมุขมันก็มีอยู่ในสังคมเราก็บางทีเราทำงานร่วมกันไอ้คนมันยังกินเหล้าสูบบุหรี่คนมันยังเก็บมะเร็งเล่นการพนันอะไรแต่อะไรอยู่เป็นอบายมุขอยู่เราก็คบกับเขานี่แหละแต่เราไม่ร่วมกรรมกับเขาเราไม่ไปร่วมกินเหล้ากับเขามันอนุโลมไม่ได้เราก็ไปกับเขาบ้างเขากินเหล้าเราเล่นน้ำเปล่าอยากเล่นมากแล้วท้องอืดนะเขากินเหล้าเราก็กินน้ำเปล่าอะไรมั่งอย่างนี้หรือไม่กินก็ได้เขาเมาเหล้าเราไม่ต้องเมาเหล้าเราเมาดิบก็ได้นะคุยกับเขาสนุกเหมือนกับคนเมาแต่ไม่เมาเรามีสติสัพพัญญะเราคุยดีๆกับเขาพวกที่เมาเนี่ยชักจะเลอะแล้วเนี่ยนะบางทีก็พูดเลอะพูดเถอะออกมาแล้วไอ้สิ่งไม่น่าพูดก็พูดออกมาแล้วไอ้ความลับไม่ควรจะออกมาซะแล้วเรากำไรทุกอย่างเราก็รู้ความลงความลับความไม่ควรอะไรเออมันสารภาพออกมาแฮะมันเปิดโปงออกมาแฮะเข้าท่าคนดีแล้วก็ท่าเสมอไม่มีปัญหาอะไรเราอยู่กับคนดีก็ได้อยู่กับคนไม่ดีก็ได้แต่คำว่าไม่คบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเองนี่แตกร้าวกับคนในสังคมเราไม่แตกร้าวแต่เราปรับปรุงตัวเราเองไม่คบคนพาลคำนี้ฟังให้ดีนะไม่ได้หมายความว่าเราจะแตกร้าวนอกจากว่าเราเองเราไม่สามารถที่จะอยู่กับเขาได้ถ้าเราอยู่กับเขาแล้วเขามีอำนาจเหนือกับเราต้องลากจูงเราไปงั้นหมดแล้วไม่มีฤทธิ์เลยเราจะปล่อยวางก็ไม่ได้เราไปร่วมวงเราไม่กินก็ไม่ได้บังคับจับกรอกเราอยู่ใต้อำนาจอยู่ใต้ทาสเราทำไม่ได้เลยอย่างนั้นพลากห่างออกซะก่อนอยู่ไม่ได้เราปรับปรุงตนไม่ได้เราเสียจริงๆเราก็ต้องพลากจากห่างถ้ากรณีอย่างนั้นก็กรณีอีกกรณีนึงนะถ้าเผื่อว่าเราเองเราพอเป็นไปได้เราไม่ต้องพลากเราอยู่ด้วยนี่แหละเราทำได้เช่นเดียวกันกับอโศกนี่แต่ก่อนอยู่ในเถรสมาคมเถรสมาคมนี่บีบคั้นทุกอย่างเลยผู้เป็นพระสังฆาธิการปกครองอาตมาทำงานศาสนาไม่ได้เลยแกล้งทุกอย่างทำบีบคั้นอะไรทุกอย่างเดือดร้อนอาตมาก็เวลามันก็ผ่านไปเอ๊ะเราจะทำงานศาสนาตัวผู้ที่ท่านมาบีบคั้นเราท่านก็บาปเราก็ทำงานไม่ได้ด้วย อันหนึ่งเขาเกิดบาปไอเราจะทำกุศลก็ไม่ได้เกิดกุศลไม่ดีทั้งสองทางเพราะงั้นก็เลยต้องลาออกมาเสียจากเถรสมาคมท่านจะได้ไม่ทำบาปและเราก็จะได้มาทำบุญเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมันเราต้องยอมรับว่าเราสู้ไม่ได้อาตมาไม่อยากออกมาเลยนะไม่ได้อยากแตกร้าวออกมาเลยแต่มันจำเป็นที่สุดที่เขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆเขาไม่รู้ตัวพูดก็ไม่รู้เรื่องพอไปถามอาตมาก็ไปถามพระผู้ใหญ่พระสังฆาธิการบอกผมผิดอะไรท่านปกครองก็บอกผมสิผมจะได้ปรับปรุงแก้ตัวท่านไม่ผิดหรอกท่านทำดีแล้วอนุโมทนาสาธุพอไปถามก็เอาอย่างนี้พอเวลาห่างออกมาเล่นเราอีกแล้วทุกทีเลยแล้วเราไม่ใช่ไอ้โจรจะได้ไปฆ่าไปแกงกันเราก็ไม่ร่วมกรรมกันเท่านั้นเมื่อร่วมกรรมไม่ได้ด้วยระบบเราก็ขอลาออกจากระบบก็มาทำงานอย่างนี้เป็นต้นไม่ที่จริงไม่อยากออกมาเพราะงั้นพวกเราก็มีบางคนอาจจะอยู่ไม่ได้ร่วมด้วยสังคมอยู่ด้วยบริษัทนั้นอยู่ในหมู่นี้มันอยู่ไม่ได้ก็ลาออกไปอยู่หมู่อื่นที่มันพอจะเป็นไปได้เราก็มันเป็นอย่างนั้นเป็นจริงอ่ะใครก็เจอเข้าก็จะรู้เองก็เปลี่ยนไปแล้วก็พัฒนาไปแล้วก็ไม่ต้องแตกร้าวให้ได้จิตของเรานี่แหละสามารถฉลาดสามารถที่จะแข็งแรงอดทนทำไม่ได้จนสุดทนมันก็ทำไม่ได้ก็ต้องแยกไปทำไอ้ที่ทำได้พัฒนาไปนะจิตอันที่หลังอันที่บอกว่าใจมันจะเกลียดคนชั่วแรงจะไม่อนุโลมระวังต้องหัดวางนี่ก็เป็นสภาพของสู่อนาคามีภูมิมันจะแรงต่อความชั่วมันจะถือสามันจะไม่อภัยมันจะไม่อนุโลมมันจะไม่อะไรก็ต้องฉลาดพอวางได้จะเก่งจะอยู่ได้สนิทเนียนจะฉลาดฉลาดเฉลียวขึ้นแล้วเราจะไม่เห็นดีในความไม่ดีในสิ่งที่เป็นอกุศลในสิ่งที่ไม่ดีเสมอนี่เราจะเน้นตรงที่คนผ่านอันที่สองบัณฑิตนี่เราครบบัณฑิตสังคมแต่กับคนที่ดีกว่าตนหรือคนที่มีพฤติกรรมจะนำพาตนสูงขึ้นเพราะเราจะครบบัณฑิตจะครบรู้ว่านี่เป็นพระอริยะนี่เป็นผู้ที่มีภูมิธรรมสูงเราจะครบแต่คนอย่างนั้นเพิ่มขึ้นจิตใจเราก็จะสูงขึ้นเราจะรู้จักคนที่ดีขึ้นใจเราก็จะคบอย่างที่ว่านี่ก็ไม่ทำแตกร้าวอีกแหละแม้จะอยู่กับคนชั่วเราก็จะสนิทสนมกับคนดีเราก็จะสัมผัสสัมพันธ์ทางใจกิริยากรรมร่วมแล้วก็จะทำกรรมร่วมกับคนดีกับบัณฑิตขึ้นมากใจจะชอบและรักคนดีมากไปจะยึดระวังให้ต้องวางด้วยหัดด้วยมันจะยึดคนดีติดดีแล้วก็อย่างนี้ประเดี๋ยวก็หลงว่าดีดีดีบางทีมันดีไม่ใช่ดีจริงมันดีเปลือกพอดีคนดีเปลือกตกไปติดคนร้องไห้ก็อืดก็อืดเลยไม่เอาแล้วคนอื่นๆก็ไม่เอาแล้วเอาคนเนี้ยเอาคนเนี้ยทั้งที่คนนี้ตีลังกาลงไปแล้วเอาคนนี้ติดคนระวังอันนี้ก็เหมือนกันไปหลงรักชอบคนไม่ได้ไปติดคนดีระวังจะยึดแต่มันก็ต้องยึดแหละเมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องยึดสิ่งที่เห็นว่าดีเป็นเปลือกดีก็ตามเพราะงั้นระวังอย่ามองแต่เปลือกมองก็ไปหาเนื้อในให้ได้แต่บางทีคนที่มันเนื้อในที่มันพลางได้เก่งๆมันก็เก่งเงินนะระวังนะแม้แต่อาตมาอาตมาอาจจะมีเปลือกดีเปลือกอาจจะหนาหน่อยนะตอนนี้พยายามใช้เข้าไปในเปลือกเข้าไปถึงในเนื้อให้ได้นะอาตมาจะเก่งทำให้เปลือกหนานี่เข้าไปดูในเนื้อไม่ได้ก็พยายามตามก็ไปหาเนื้อให้ได้ไม่หลอกนะบอกคุณนี่จริงๆบอกให้ตามเข้าไปหาเนื้อในลึกๆเลยว่าแหบเปลือกพระโพธิลักษณ์นี่หนาจังเลยยังไม่เจอเนื้อจริงแต่เปลือกนี่ดีแท้ดีแน่เปลือกนี่ดีตามเปลือกเข้าไปไม่รู้ชั้นนอกชั้นกลางชั้นในก็เปลือกในเข้าไปก็ยังไม่เจอเนื้อจริงๆเลยแต่ว่าเปลือกนี่ดีจริงๆอ่ะเปลือกนอกก็ดีเปลือกกลางก็ดีเปลือกในเข้าไปก็ดีดีๆตามเข้าไปหาเนื้อดีที่สุดนี่ได้นี่ไม่ได้หลอกนะให้คุณตามจริงๆด้วยอาตมาว่าเนื้อในของอาตมาดีนะแล้วก็ไม่หลอกนะนี่บอกจริงแต่อย่าเพิ่งเชื่อเอาไปเห็นตัวจริงของจริงของตัวเองแล้วถึงจะเชื่อใช้เวลาติดตามนี่ไม่ได้หลอกให้ติดตามนะให้ติดตามจริงๆพูดนี้ให้ติดตามจริงๆเราก็จะติดคนดีมากระวังเพราะฉะนั้นเราไม่เอาคนเราเอาธรรมะ ถ้าเราเอาธรรมะมาไว้ที่ตัวเราได้เป็นที่พึ่งเราบอกคนนี้เราตามคนนี้เราได้สิ่งดีนี่มาแล้วแม้คนนั้นจะอ้าวตายคำสอนแบบนี้เราก็เอามาปฏิบัติซะได้คนนั้นสอนเราอย่างนี้แท้ๆเอคนนั้นตีลังกากลับไปแต่เราสิได้ซะแล้วอ้าวสอนเขาอย่างพระโพธิละไม่ใช่โพธิรักนะพระโพธิละเนี่ยในตำนานพวกเรามีในพระไตรปิฎกมีพระโพธิละนี่เป็นพระสอนเขาได้เป็นพระอรหันต์กันมาหลายองค์แต่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยเป็นพระใบลานเปล่าต้องไปให้เนนสอนต้องไปให้เนนสอนเลยบรรลุได้เพราะเนนสอนเอาอย่างนี้เป็นต้นไอ้คำสอนนี่ดีบางคนสอนดีสอนถูกได้แต่เนื้อไม่มีสามารถคนเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัติได้ดีเองได้ดีแล้วส่วนอาจารย์ที่ยังไม่ได้ดีเลยตีลังกากลับด้วยตกลงไปด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ของเราดีแล้วอ้าวอาจารย์ทำไมตีลังกาเข้าไปอย่างนั้นน่ะแหมเปลี่ยนยางซะแล้วอาจารย์กายกรรมเปลี่ยนยางลงไปซะแล้วตีลังกากลับลงไปถ้าเรามีฐานรองรับดีแล้วอ้าวอาจารย์ตกลงไปเราก็รู้อาจารย์ตกเราไม่ตกเพราะเรามีที่พึ่งอันเกษมเรามีที่พักที่พิงได้ของจริงแล้วเราไม่เสียใจแล้วเราจะรู้ความจริงได้บอกอ๋อเราอันนี้เนื้อยังไม่จริงนะถ้าเรามีเนื้อจริงแล้วไม่มีปัญหาเลยเราไม่ตกต่ำหรือว่าเราไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนตามเพราะระวังจะติดคนแม้คนดีก็จะติดคนต้องเอาเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าเองท่านยังไม่สอนให้ติดท่านเลยเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่ที่พึ่งกันเกษมพึ่งตัวเองที่เป็นอัตตะอัตตะอันนี้จงอรหัตตะคือสิ่งที่ยั่งลงตั้งลงมั่นอัตตะตัวนี้ไม่ใช่อัตตาปั้นแม้แต่เรามีสิ่งดีพึ่งนี้ดีนี้ก็มันไม่เที่ยงดีนี้ก็ไม่ใช่ของจริงดีนี้ก็เป็นสัจจะของจริงนั่นแหละแต่เป็นสมมติสัจจะที่รู้กันอยู่ในโลกนอกโลกนี้ไม่มีอะไรรู้นอกโลกนี้ไม่มีอะไรรู้มันรู้อยู่ในภาวะมนุษย์อยู่ร่วมกันนี่สมมติสัจจะรู้ร่วมกันขนาดอยู่ในแวดวงศาสนาพุทธด้วยกันนี่ก็ยังรู้อย่างนี้ด้วยกันนอกศาสนาเขารู้กันอีกอย่างหนึ่งเขาสมมติกันอีกอย่างหนึ่งเพราะศาสนาในกลุ่มที่เขามีเทวะเป็นศาสนามีกอดมีพระเจ้าเขาก็สมมติกันอย่างโน้นของเรานี่ศาสนาพระพุทธเจ้าเราก็สมมติอย่างนี้สมมติก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสัจจะที่สมมติไม่ตรงกันทีเดียวอาจจะมีความดีที่สอดคล้องกันบ้างความหมายในสิ่งดีสอดคล้องกันบ้างกับศาสนาอื่นแต่ในรายละเอียดสิ่งลึกซึ้งอีกไม่เหมือนกันทีเดียวสมมติต่างกันอย่างนี้เป็นต้นก็รู้ร่วมกันอยู่อย่างนี้สมมติหรือสมมุติแปลว่ารู้ร่วมกันในแวดวงของพุทธก็รู้ร่วมกันให้ตรงกันถูกกันยิ่งเห็นเองเข้าใจเองเป็นผัสสัทธิเป็นสิ่งที่แจ้งชัดเป็นปัจสีเป็นปัจสาเห็นจริงเลยนะอันนี้เป็นของจริงเอออันนี้ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงก็รู้เลยในอนิจจานุปัสสีตามรู้ตามเห็นความไม่เที่ยงนะวิราคานุปัสสีเออกิเลสนี่มันไม่ตายตัวนะมันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่มันไม่เที่ยงหรอกนะมันไม่เป็นนิจจังหรอกนะกิเลสนี่ไม่นิจจังหรอกทำให้เสื่อมได้ทำให้กิเลสลดได้ด้วยฝีมือไม่เที่ยงฮะเราตีกิเลสแตกกิเลสเสื่อมได้เห็นวิราคานุปัสสีเห็นเลยว่าจางคลายลดละวิราคะไปว่าจางคลายลดละเห็นความลดจากกิเลสเห็นกิเลสตัวก้อนโตนี่ลดลงมาย่อยยุ่ยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นของจริงนะแต่ไม่ใช่เห็นกำปั้นอาตมาที่ทำให้ดูนิดๆเล็กลงนะเห็นกิเลสของคุณเลยเป็นนามธรรมกิเลสนี้มีจริงแต่ก่อนกิเลสเราจัดแรงถึงขนาดนี้นะมันลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงวิราคธรรมนิโรธนิโรธานุปัสสีลดลงจนหมดแล้วไม่มีตัวตนของกิเลสแล้วเราก็เห็นจริงๆเลยไม่จะเห็นด้วยลูกตาสองหน่วยเนี่ยลูกตาสองหน่วยเนี่ยมันไม่วิจิตอะไรหรอกมันเห็นก้อนขี้ก้อนข้าวไปงั้นแหละเสร็จแล้วมันยังหลงก้อนขี้ได้เลยหลงก้อนขี้ก้อนข้าวก้อนทองก้อนเพชรอะไรไปงั้นในลูกตาสองหน่วยนี่มันยิ่งหลอกเราใหญ่แต่ไอ้ที่ว่าธรรมจักสุตาธรรมะนี่มันเห็นเลยเห็นจริงๆนะไม่ใช่ดาวไม่ใช่ปั้นมาหลอกตนไม่ใช่อุปทานเห็นว่ากิเลสเป็นอย่างไรเกี่ยวกับกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันลดจนกระทั่งมันไม่มีนิโรธนิโรธแปลว่าไม่เกิดอีกไม่มีอีกนะไม่โผล่ โดยพยัญชนะอรณิระบอกอุทธะนี่แปลว่าไม่โผล่นิโรธะไม่โผล่อีกแล้วไอ้อย่างนี้ไม่โผล่อีกแล้วนิโรธเราเห็นความนิโรธอยู่เมื่อนิโรธแล้วเราก็สลัดคืนปฏินิสขานุปัสสีสลัดคืนเราทำได้แล้วแล้วเราก็ไม่ติดยึดอยู่เป็นเทวดาหรือเป็นเทพนิกายนั้นติดแป้นตรงนั้นเราพัฒนาต่อไปอีกเพิ่มภูมิอันนี้ปล่อยได้วางได้คบคุ้นได้สัมผัสสัมพันธ์ได้เราได้มีที่รองรับของเราเป็นที่พึ่งกันเกษมเป็นอรหัตตาถึงนิโรธถึงถอนอาสวะอนุสัยแล้วก็เป็นอรหัตตาอรหัตผลเป็นผลที่เรียกว่าอรหัตตาอรหะบกอัตตะอัตตะหรืออัตตานี่แต่อัตตานี้เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเทวดาที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นแม้เป็นเทวดาองค์ใดองค์นั้นองค์ใดองค์หนึ่งฟังรู้นะขณะนี้พูดคำว่าเทวดาไม่ใช่โอ้โหนี่นะท่านอยู่บนขื่อนี่ก็มีรออยู่ข้างฝานู่นก็มีเทวดาเขาเขียนรูปที่ฝาผนังระโบดคู่ขานะเทวดาแล้วก็ทำท่าอย่างนี้ถ้าผู้หญิงแล้วก็นิยมไม่ต้องใส่เสื้อนะแหมยกทรงยกแสงก็ไม่มีนะใส่สังวาลด้วยนะเขาเขียนนิยมเขียนอย่างนั้นซะด้วยศิลปินนี่ก็อุจารทำไมถึงวาดอย่างนั้นก็ไม่รู้เทวดาจะให้เรียบร้อยหน่อยก็ไม่ได้เทวดาหญิงเป็นเทพธิดาเนี่ยต้องไม่ใส่เสื้อในไม่ใส่เสื้ออะไรล่ะว่าจริงๆแล้วมันเขียนไปดูอยู่ในผนังโบสถ์ไหนก็แล้วแต่คู่ขาอย่างนั้นแล้วก็ปั้นไม่มีเทวดาไม่มีสีไม่มีรูปไม่ตูตัวตนอย่างนั้นเทวดาโป่งนั่นก็ไม่มีครับไม่มีอุตริเขียนมาเป็นรูปเป็นร่างก็แล้วมันไม่เข้าท่าเขียนเข้าท่ากว่านั้นหน่อยก็ไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่มีสีอสรีรังวิญญาณนี้อสรีรังอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีสีแต่รู้ได้โดยอาการลิงคะนิมิตอุเทศรู้ได้โดยอาการอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ดีอาการอย่างนี้เรียกว่าจิตอาการดีเป็นกุศลอกุศลรู้อย่างนี้เป็นราคะอย่างนี้เป็นโทสะอาการอย่างนี้โทสะอย่างแก่อย่างนี้เรียกว่าโทสะอย่างอ่อนลงมาอย่างนี้โทสะสายที่เรียกว่าโทสะอย่างนี้เรียกว่าพยาบาทอย่างนี้เรียกว่าโกธะอย่างนี้เรียกว่าอุปนาหะนี่สายโกรธทั้งนั้นน่ะโทสะโคตรอย่างนี้เรียกว่าปฏิฆะอย่างนี้เรียกว่าอรติอะไรพวกนี้สายโทสะทั้งนั้นเป็นจิตใจไม่สบายใจอาการอย่างนี้ภาษาบาลีเรียกว่าอย่างนี้แล้วก็รู้อาการอย่างนี้เทียบเท่าอ่อนกลางแก่อะไรก็รู้ขนาดมันอาการของมันมีความต่างกันนะขนาดต่างๆนี่มันมีความต่างกันแล้วเราก็รู้อาการเหล่านั้นได้นี่เรียกว่ารู้รูปนามพุทธเจ้าสอนเราว่ารู้รูปนามด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศอุเทศนี่คือคำกล่าวถึงชี้ถึงอาตมากำลังอธิบายอยู่เดี๋ยวนี้เป็นการกล่าวถึงชี้ถึงนิมิตก็คือเครื่องหมายหรือความหมายอาตมาอธิบายความหมายเครื่องหมายของมันคุณก็เอาไปหมายของคุณเองดิหมายเอาอาการอย่างนี้ในใจของเราเองเราก็เห็นอาการของเราในใจของเราเองมันไม่มีตัวตนหรอกแต่มันมีอาการที่เรารู้ได้จับได้มั่นเพราะงั้นคนที่สอนผิดพอบอกว่าจะไปดูอาการเทวดาก็ไปนั่งผ่าไปปั้นรูปเทวดามีชดาอย่างที่ว่านั่นนะลอยฟ้องจนกระทั่งกลายเป็นลวงตาข้างนอกเลยเป็นมโนมยอัตตาข้างนอกเป็นอัตตาที่อยู่ข้างนอกลอยฟ้องหรือบางทีหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นโอ้โหลอยนั่นเลยเทวดาจากเยอรมันก็มาฟังธรรมมาอะไรเงี้ยเละเลยเละเลยนี่เทวดาจากเยอรมันมาฟังธรรมที่เราก็มีนะเพิ่งกลับมาใหม่ๆชื่อทิติรัตน์ไงเมื่อคืนนี้โชว์ตัวเทวดาจากเยอรมันมาฟังธรรมที่นี่อย่างนี้แล้วก็จริงพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้ท้าทายให้มาพิสูจน์ได้เอหิปัสสิโกนะท้าทายให้มาพิสูจน์ได้เป็นสวากขาตธรรมถ้าไอ้ที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วพูดกันอย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่องนี่พิสูจน์เลยมาพิสูจน์สินี่เทวดาจากเยอรมันมาจากลิเบียมาเนี่ยมาฟังธรรมนี่จะกลับไปอีกนี่ตอนนี้ไปอะไรนะไปรัฐจอร์แดนเลยก่อนทีนี้โอ้โหบุกตะวันออกกลางให้พุนเลยนะเนี่ยเทวดามาเทวดามาจากฝรั่งเศสมาจากญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมจริงไหมล่ะนี่เดี๋ยวเดินทางแล้ววันที่8กลับไปญี่ปุ่นอีกแล้วไอ้ตอนนี้มาฟังธรรมนี่ลามาฟังธรรมนะเนี่ยตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะนะเนี่ยอย่างวิชัยเนี่ยเทวดารูปนี้ เทวดารูปนี้ตั้งใจมาพุทธาภิเษกโดยตรงเลยเจตนาวันนี้เป็นงานหลักที่จะมาจากญี่ปุ่นมานี่นี่เทวดามาฟังธรรมนี่จริงเทวดามาจากญี่ปุ่นอย่างนี้สิใครว่าไม่จริงนี่พิสูจน์ได้เลยนี่ทนโทษเลยนี่ใครจะแน่กับใครไอ้นนท์บอกว่าเทวดามาจากเยอรมันมาจากไอ้นนท์ไอ้นี่มาฟังธรรมอยู่ไหนไม่รู้เรื่องเลยถ้าสร้างอุปทานได้ปั้นได้ด้วยโอ้ใช่แล้วใช่แล้วหลับตาเห็นโอ้นี่ไม่ต้องหลับตาแล้วลืมตาก็เห็นแล้วก็จริงด้วยนะนี่เป็นเรื่องจริงเป็นสวากขาตธรรมกว่ากันเมื่อเราเข้าใจเทวดาที่แท้แล้วนะเพราะเมื่อเรารู้บัณฑิตต่างๆพวกนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเท่านั้นนะเทวดาอย่างวิชัยนี่ไม่ใช่ดีที่ตัวตนวิชัยแต่ดีที่กรรมกิริยาได้อบรมตนกายกรรมดีวจีกรรมดีเพราะมโนกรรมเป็นประธานที่ดีได้อบรมตนดีเราก็เอาตามบ้างกรรมกิริยาอย่างนี้ถอดตัวมาได้กรรมโยนินะกรรมเป็นกำเนิดอย่างนี้กำเนิดอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องวุ่นไอ้ตัวร่างกายนี้เนี่ยพ่อแม่ให้มาของวิชัยนี่นะไม่ต้องยากขาหักขาเป๋ก็ทำเป็นตาบอดข้างหนึ่งสองข้างก็ทำเป็นไม่ต้องเรียนเลยไม่ต้องอาศัยเสียฝีมือพระพุทธเจ้าเสียฝีมือพระสาวกที่ไปสอนแบบนั้นใครไม่ต้องสอนมันยังเละเลยมันยังทำเกินโดยซ้ำไปอย่างนี้ไม่ต้องสอนการสร้างตัวสร้างตนอย่างนี้เดรัจฉานมันก็ทำเป็นอย่างนี้พ่อแม่การเป็นพ่อเป็นแม่แล้วสร้างลูกแบบนี้ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปเรียนแต่การสอนสิ่งที่เกิดเป็นเทวดาจริงเป็นคนดีเป็นบัณฑิตหรือเป็นบุคคลที่จะเจริญมีความเจริญอย่างนี้สิอันนี้ความเกิดอันนี้ต้องสอนนะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีสิ่งที่เป็นอัตตะที่อาตมาขยายนี่ขยายคำว่าอัตตะหรืออัตตาไม่ใช่ตัวตนร่างกายแต่เป็นตัวตนที่ประกอบอยู่นะเป็นเทวดาที่ต่างกันกับที่เราหมายสิ่งที่อาศัยนี้ก็ไม่ใช่เทวดานิรันดร์ไม่ใช่เทวดานิรันดร์ไม่ใช่สิ่งที่วิเศษจะอยู่ยั่งยืนนิรันดร์ตลอดกาลไม่ใช่เราได้อาศัยสิ่งดีนี้ทำให้มั่นคงทำให้แข็งแรงทำให้อาศัยได้นานเที่ยงแท้แบบนิยตะเที่ยงแท้แบบนิยตะคือเรียกว่าไม่ล้มก่อนที่เราได้มีอะไรที่อยู่ยั่งยืนมีรูปนามขันธ์ห้ายังอยู่ไม่ล้มจะได้อาศัยไปจนกระทั่งเราหมดรูปนามขันธ์5เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนะหมดรูปนามขันธ์5มันก็เลิกกันแต่ถ้าไม่หมดรูปนามขันธ์5เราได้อาศัยเป็นนิยตะเป็นของที่ต่อไปเที่ยงแบบนิยตะแบบที่ว่าไม่ล้มนิยตะคือไม่ได้อาศัยอยู่ไปจนกระทั่งหมดรูปนามขันธ์5ก็อธิบายไปแล้วไม่รู้จะคำอะไรดีกว่านี้ไม่หาคำอื่นไม่ขยายความไม่ได้ดีกว่านี้นะนั่นเรียกว่าเรามีอัตภาพอาศัยแต่เราไม่หลงผิดว่าอัตภาพนี้เป็นของเที่ยงอัตภาพนี้เป็นของเราจะฉวยไว้เราจะยึดอยู่ตลอดนิรันดรยึดเอาไม่ได้หรอกวันหนึ่งต้องพลากจากกันเก่งเท่าเก่งอาศัยได้ดีเท่าดีจะสะสมพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆได้จากโสดาเป็นสกิทาจากสกิทาเป็นอนาคามีแม้แต่ข้ามชาติไม่ใช่อยู่ในร่างกายนี้ก็อาศัยได้แต่มันไม่ใช่วิญญาณที่จะเป็นตัวตนเหมือนอย่างที่เราเข้าใจว่าโอ้ตายแล้วก็ล่องลอยฟ่องฟ้าไปแสดงนั่นแสดงนี่ให้คนเขาเชิญเขาไปทรงคนนั้นเชิญเขาไปทรงนี่เชิญเทวดาชั้นนั้นนี่เชิญพระพรหมมาทรงเชิญเทวดาฐานที่จิตวิญญาณระดับพระพรหมระดับพระพรหมไม่เสพกามแล้วไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าไม่มีแล้วเราเรียกว่าพระพรหมจิตวิญญาณระดับนั้นไม่ง่ายทำได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะยื้อให้คนมาเชิญมาเข้าทรงแม้ตอนนี้พระพรหมเป็นพระศิวะเป็นพระนารายณ์เป็นพระพรหมเป็นระดับพวกระดับพรหมเนี่ยเขามีภูมิพรหมเหมือนกันแต่ก่อนนี้อาตมาเล่นไสยศาสตร์บ้าสนุกนะอะไรแต่อะไรเขาล่อเละเลยเดี๋ยวนี้เข้าใจละเอียดละออดีแล้วนะเพราะเราก็ไม่ได้หลงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาศัยมีภูมิมีอาการมีความเป็นอย่างนั้นได้แล้วเราก็ได้อาศัยสิ่งนั้นนะอย่าเข้าใจว่ามันเที่ยงอย่าเข้าใจว่ามันนิรันดร์แต่เป็นสิ่งที่ทำให้แข็งแรงถาวรเป็นนิยตะนะแข็งแรงถาวร นี่ก็ไม่ใช่ว่าตลอดนิรันดร์ไม่ใช่ให้มันแข็งแรงที่เราจะอาศัยมันอยู่ได้จริงๆพึ่งได้ด ที่เรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนอันที่ว่านี้ก็คืออัตตะที่ว่านี้เราพึ่งอัตตะแต่อัตตะไม่จริงฟังให้ดีนะทีนี้อัตตะที่พึ่งนี้คือกุศลอัตตะที่พึ่งนี้คือกุศลเกิดจากกรรมเป็นกุศลกรรมแล้วก็เราก็พัฒนามาจนกระทั่งได้อาศัยเป็นกุศลกรรมกรรมเป็นตัวจำแนกกรรมเป็นตัวเป็นจริงไม่ได้จำแนกเพราะว่าไปแบ่งไปชี้เอาแต่ว่าเราได้กรรมมโนโยนิได้กรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แล้วก็กรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะเราได้ทำกรรมนี้มาจนช่ำชองกรรมนี้มาจนมั่นคงแล้วก็ได้พึ่งเพราะว่าเราทำกรรมนี้มาดีเราก็ได้อาศัยพึ่งกรรมนี้จะอยู่จะมีประโยชน์จะมีคุณค่าจะเป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์มีมงคลมนุษย์เป็นประเสริฐนะก็เป็นมงคลเป็นความประเสริฐเป็นความจริงนะอาตมานี่ชื่อมงคลนะเลยตอนนี้คนก็ได้พึ่งอาตมาก็พึ่งมงคลนั่นเนี่ยนะพึ่งสิ่งดีนี้อาทีนี้มาถึงข้อ3ปูชาจะปูชนียานังนะเราบูชาที่ควรบูชาบูชาคนตอนแรกเราแปลเป็นตัวตนก็เป็นคนคนไหนเป็นบัณฑิตคนไหนเป็นคนควรบูชาเคารพเราก็จะเคารพบูชาคนแต่อย่าติดคนฟังดีๆอาตมาสอนนี่สอนซ้อนนะไม่ได้สอนระบบตามง่ายชั้นเดียวนะเราบูชาคนที่ควรบูชาเมื่อวานนี้อาตมาก็อธิบายไปแล้วว่าคนที่มีส่วนดีกับส่วนเสียปนอยู่บ้างก็อย่าไปเพ่งตัวคนมีส่วนเสียน้อยแล้วเราก็เลยไปเพ่งว่าเอ้ยคนนี้เราไม่เคารพมันมีส่วนเสียไม่ได้บางทีเขามีส่วนดีเยอะส่วนดีนั้นอาจจะต่ำอยู่บ้างเป็นขนาดขั้นอบายมุขเศษเลยอะไรอยู่บ้างแต่เขาก็มีส่วนดีมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าอาตมานี่รับรองว่าพระอาจารย์มั่นเป็นพระอริยะบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเราก็พระอาจารย์มั่นก็รู้กันอยู่ว่าท่านยังสูบบุหรี่เลยอย่างเรานี่ไม่สูบบุหรี่เราไม่ใหญ่อาจารย์มั่นเลยบอกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งคุณไม่สูบบุหรี่ก็จริงอยู่นะและทำไมอาจารย์มั่นยังสูบบุหรี่ให้ไปเป็นอริยะได้ยังไงมันมีรายละเอียดนะซึ่งยากแก่การตัดรอบถ้าไปใช้ปัญญาอย่างสูงก็จะไม่ยอมรับนะอย่างอาตมาเองอาตมาไม่ลบหลู่ในหลายอย่างบางคนก็เอาแค่นั้นมาเป็นเครื่องตัดสินเอาแต่แค่ว่าสูบบุหรี่นี่เอ้ยยังสูบบุหรี่อยู่เลยยังกินเนื้อสัตว์อยู่เลยยังไม่ทับถืออย่างนั้นไม่ได้มันมีสิ่งดีที่เขามากเปอร์เซ็นต์แม้สิ่งที่เขาทำได้ที่คุณทำไม่ได้อีกต้องเยอะเป็นภูมิธรรมหลายอย่างและอาตมาก็ให้ตัดสินไปงั้นแหละเพราะโดยจริงแล้วต้องมีสมาธิในทางที่จริงอาจารย์มั่นเนี่ยไม่ได้เข้าทางไปสักทีเดียวนะเป็นทางไปทางหนึ่งเหมือนกันบุกลุยไปได้ถึงทางหนึ่งแต่ไม่ค่อยเข้าระเบียบนะไม่ค่อยเข้าระเบียบไม่พบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามระบบของพระพุทธเจ้าอาจารย์มั่นเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามระบบศีลสมาธิปัญญาแต่ปฏิบัติในระบบสมาธิปัญญานิโรธเป็นมิจฉาทางเหมือนกันแต่ว่ามันมีความรู้ทางธรรมะปริยัติของพุทธอยู่ก็เลยมีเหมือนกันมรรคองค์8ก็พอมีนะแต่ไม่มั่นศีลก็พอมีอาจารย์มั่นในปฏิบัติธรรมนี่มีศีลดีมีธุดงควัตเคร่งเพราะฉะนั้นศีลนี่จึงทำให้อาจารย์มั่นเดินสายอาจารย์มั่นเนี่ยมีภูมิธรรมอันนี้นะได้ดีเพราะศีลหรือเพราะธุดงไม่ใช่ได้ดีเพราะไปนั่งหลับตาและสายอาจารย์มั่นนี่เหลวไหลเลอะเทอะมันไม่เจริญก็เพราะไปนั่งหลับตาผิดทางตัวหลับตาผิดทางจึงทำให้สายอาจารย์มันอันตู้อยู่เท่านั้นสุดท้ายก็ได้ติดแป้นเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งฐานใดฐานหนึ่งอาตมาพูดอย่างนี้นี่บรรยายธรรมะอาตมาไม่ได้เพ่งโทษอาตมาเคารพนับถืออาจารย์มันหลายคนฟังธรรมะไม่เป็นเอาอาตมาพูดนี่อาตมาพูดนี่เป็นมายาไม่ใช่เรื่องจริงใจของอาตมาแต่เป็นเรื่องที่สาธยายบอกชั่วก็ว่าชั่วอาตมาพูดชั่วทีไรไม่ได้หมายความว่าอาตมาชั่วตามคำพูดอาตมาพูดดีทีใดไม่ได้หมายความว่าอาตมาดีบางทีพูดดีถึงขั้นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเป็นสัมมาพุทธเจ้าสักหน่อยเพราะอาตมาพูดถึงภูมิธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจอาตมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีที่อาตมาพูดต่ำว่าอาตมาต่ำที่อาตมาพูดสูงมายักว่าอาตมาสูงนะอย่างนี้นะมันลำเอียงเ พราะอาตมาพูดนี่เป็นการชี้ธรรมะบอกต่ำนี่กำลังชี้นำว่านี่ต่ำอธิบายให้ฟังนี่เสียนี่ไม่ถูกนะนี่ดีนี่ถูกก็อธิบายสิ่งดีสิ่งถูกต้องเข้าใจดีๆเข้าใจจริงๆนะวันที่อาตมาวิเคราะห์อาจารย์มั่นประกอบนี้อาตมาเองอาตมาแสดงธรรมนานแล้ววิเคราะห์มาเรื่อยๆตามครั้งตามควรไม่ใช่อยู่ดีๆก็เอาคนมากระหน่ำติเตียนสิ่งดีบอกว่าดีสิ่งดีมีจริงยกเป็นพระอริยะนี่ดีนะหลายๆอย่างดีในศีลในธรรมท่านเคร่งครัดท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษดีท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบสัมผัสสัมพันธ์เป็นมรรคองค์8มีสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอะไรเข้ารูปเข้ารอยมันเป็นแบบเชิงฤาษีเพราะวันเพี้ยนศาสนามันเพี้ยนก็น่าเห็นใจท่านแต่ท่านก็เป็นคนบุกเบิกในระดับนึงนะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ภูมิระดับนึงเสร็จแล้วท่านต่อภูมิไม่ได้ไม่มีใครช่วยนะไม่มีใครช่วยท่านไม่มีใครชี้แนะไม่มีใครสามารถที่จะนำท่านขึ้นไปกว่านั้นได้อย่างนี้เป็นต้นนี่สายเจโตสายอาจารย์พุทธทาสก็เหมือนกันก็มีปัญญาในระดับหนึ่งแล้วก็พานำไปก็ได้ปัญญาในระดับหนึ่งส่วนปัญญาจะเสร็จแล้วก็เจโตก็พร่องอีกเหมือนกันเจโตพร่องการปฏิบัติประพฤติสามารถมีสติสัพพัญญะธรรมวิจัยอะไรรู้ผัสสะต่อกิริยารู้การเป็นเทพเทวดาที่จริงสูงขึ้นเป็นขั้นแท้ๆจริงๆก็ไม่เข้าใจในระดับของเทวดาขั้นอรหันตโสดาที่ชัดไม่เข้าใจเทวดาที่เป็นสกิทาที่ชัดไม่เข้าใจเทวดาที่เป็นอนาคาที่ชัดไม่เข้าใจเทวดาที่เป็นอรหัตหรืออรหันต์ที่ชัดก็เข้าใจอุปัตติเทพไม่ตลอดสายไม่รู้จักวิญญาณจริงเมื่อไม่รู้จักวิญญาณจริงและไม่รู้จักขนาดคุณค่าคุณภาพแต่ละระดับแต่ละขั้นจริงเมื่อไม่รู้จริงจึงขนาดรู้นี่ยังพูดไม่ง่ายจะสื่อให้เราเข้าใจยังไม่ง่ายเพราะงั้นจึงไม่พอเมื่อผู้มาบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้จะสูงขึ้นไปจนกระทั่งวางสิ่งที่น่ายึดถือเพิ่มขึ้นแจ้งชัดในความถูกต้องของคนที่ควรบูชาหรือในสิ่งที่ดีกว่ายิ่งยิ่งขึ้นอันนี้ยาวหน่อยหมายความว่าวางสิ่งที่ไม่น่ายึดถือเพิ่มขึ้นไม่ได้หมายเอาตัวบุคคลแจ้งชัดในความถูกต้องของคนในความถูกต้องของคนไม่ใช่หมายเอาตัวบุคคลนะจะรู้ขึ้นมาเป็นภูมิโสดาก็ตามจะรู้จักบัณฑิตจะรู้จักเมื่อฐานที่3นี่ข้อปูชาจากปูชนียานังนี่มันไม่ใช่หมายเอาบุคคลเท่านั้นเพราะงั้นเราแปลในรอบแรกแปลในปริวัติที่1เนี่ยแล้วก็แปลเป็นตัวตนบุคคลไปเรื่อยๆครบคนไม่ครบคนพาลสมาคมกับบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาก็หมายความว่าให้ไปบูชาบัณฑิตนั่นเองที่มันก็วนไปอยู่เท่านั้นเองในความหมายคนในคนแต่แท้จริงแล้วคุณธรรมที่สูงขึ้นมีความหมายถึงขั้นไม่ได้หมายเอาตัวบุคคลแต่หมายเอาถึงคุณธรรมความดีเพราะงั้นก็เข้าใจในความดีที่อยู่ในตัวบุคคลควรบูชาสิ่งใดควรยกย่องเคารพกราบไหว้นับถือสิ่งใดก็เป็นกรรมกิริยาของสิ่งนั้นคุณธรรมของสิ่งนั้นในตัวบุคคลแน่นอนไอ้คุณธรรมมันไม่ไปอยู่ที่ต้นไม้คุณธรรมมันไม่อยู่ที่หมูหมาอะไรหรอกอาจจะมีนะหมูหมาเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณมันอาจจะมีได้แต่ที่ต้นไม้ไม่มีที่ก้อนหินไม่มีที่ดินที่หญ้าอะไรมันไม่มีหรอกคุณธรรมคุณธรรมก็อยู่ที่คนนี่แหละโดยเฉพาะคนที่ดีจริงๆเราก็เอาของนะเอาสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามในตัวบุคคลนั้นได้เราบูชาสิ่งนั้นบูชาคุณธรรมนั้นไม่ใช่ติดที่ตัวบุคคลนะถ้าเราเอาความดีที่เราบูชานั้นได้มาที่ตัวเราได้แล้วเราก็ได้แล้วเราได้ของดีอันนี้จากผู้นั้นไม่ใช่ได้โดยที่เขาจับยัดจับแบ่งให้เหมือนบาปเหมือนบุญนี่นะแบ่งบาปแบ่งบุญแบ่งกุศลแบ่งให้เลยนะแบ่งกุศลอันนี้ก็ขอแถมอธิบายแถมสำหรับคนใหม่ๆแบ่งบุญแบ่งส่วนบุญอุทิศส่วนบุญเหมือนกันนะมันอุทิศกันไม่ได้กรรมสโกมหิกรรมใครกรรมมันกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมของใครทำของคนนั้นได้ไม่ใช่แบ่งกันได้ไอ้แบ่งกันได้นะมันพูดเพี้ยนปริยัติอาเพศนะผู้ที่สอนปริยัติอาเพศนะสอนว่าบุญบาปแบ่งได้แบ่งส่วนบุญได้นั่นเป็นของลัทธิอื่นที่เขาเป็นตัวตนอัตตาแล้วก็มาเฉือนแหมบุญมีก้อนเท่านี้แบ่งผาดเอาไปแจกนะมันแบ่งไม่ได้ก็ขอพิสูจน์ยืนยันให้ชัดเจนเป็นเอหิปัสสิโกเดี๋ยวนี้ท้าทายให้มาพิสูจน์ว่าแบ่งบุญไม่ได้คืออาตมามีบุญไหม มีนะใครรับรองว่าอาตมาเป็นคนมีบุญมีกุศลเช่นว่าอาตมามีศีลข้อหนึ่งนี่อาตมามีถึงบริสุทธิ์นะอาตมาเป็นอเสขศีลข้อหนึ่งเนี่ยอาตมามั่นใจและเห็นจริงของอาตมาและคุณจะเห็นด้วยหรือเปล่าว่าอาตมานี่มีศีลข้อหนึ่งถึงขั้นอเสขศีลอริยกันตศีลปาริสุทธิศีลอเสขศีลข้อหนึ่งเนี่ยศีลข้อหนึ่งอาตมาได้นี่เป็นบุญใช่ไหมเป็นกุศลที่อาตมามีใช่ไหมอาตมามีขนาดนี้นะอย่าว่าจะแบ่งเฉือนให้เลยอาตมาเอาก้อนบุญที่อาตมามีนี่เอารับดีๆนะนี่ยังไม่ตายนะยังไม่รู้ว่าอยู่ทิศเหนือใต้แล้วนี่จะแบ่งส่วนบุญตรวจน้ำไปให้ยะทาวริวหาปูราปริปุเรนติสาคลังสวดไปให้อย่าว่าแต่ไม่รู้เลยว่าอยู่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกยังไม่รู้เลยไอ้คนที่จะรับนั่นอยู่ไหนก็ไม่รู้เป็นบุรุษไปรษณีย์ไม่รู้เลขที่บ้านแล้วยังอุตส่าห์อาสาไปส่งก็อ้าวยอมส่งส่วนบุญไปให้ผู้ที่ตายไปแล้วยอมแล้วก็สวดแล้วยังไม่รู้เลยว่าอยู่ทิศเหนือทิศใต้นี่อยู่รู้แล้วนี่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอาตมามีบุญแน่นี่ยกตัวอย่างน้อยๆเอาแต่แค่บุญศีลข้อหนึ่งอาตมามีกุศลข้อดีแน่ใช่ไหมอาตมาว่าเชื่อไหมว่าอาตมามีปริสุทธิ์ที่ศีลข้อหนึ่งเชื่อใช่ไหมน่ะเอารับเอาไม่ได้นะอาตมาไม่ใช่มาอยากให้นะอยากให้จริงๆรับไม่ได้ให้บริสุทธิ์เหมือนอาตมาฮะไม่ได้เหรออาคนไหนว่าแบ่งส่วนบุญกันได้ไงเราฮะเขาพูดกันเองนี่แหละปริยัติอาเพศสอนกันมาผิดปริยัติอาพาธไม่ใช่ปริยัติอาเพศมันก็เลยปฏิบัติอาพาธก็เลยมาแบ่งส่วนบุญไปมาแห่เล่นลิเกละครพระอะไรหลอกกินสบายเอาทุเรียนไปฝากไปถึงพ่อที่ตายไปแล้วพระตุ้ยเลยทุเรียนตุ้ยเลยอยู่ในนี้ตรวจน้ำ7ตุ่มก็ยังอยู่ในนี้ไม่ไปทุเรียนอยู่ในนี้ไม่ไปแล้วจะบอกแบ่งส่วนบุญเป็นนามธรรมที่อาตมาพูดนี่นามธรรมไอ้เมื่อกี้นี้นามธรรมอาตมามีบุญอาตมาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอาตมาขัดเกลาตนเองศีลนั้นขัดจิตอาตมาดีอาตมามีปัญญามีธรรมจักขุเห็นความสะอาดบริสุทธิ์ของอาตมาชัดเจนมั่นคงยืนยันและได้อาศัยเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถของอาตมาอาตมาได้อาศัยนะและอาตมาก็จะแบ่งให้คุณถึงบอกว่าแบ่งในนี้ยังไม่ไปไหนอยู่หลัดนี่เอาเบะเอาไปเลยตายไหมนี่เป็นการพิสูจน์ที่มาพิสูจน์ว่าพิสูจน์แล้วมันไม่ได้นะใครเก่งว่าพิสูจน์ได้ว่าตรวจน้ำตรวจท่าส่งไปให้ได้มาพิสูจน์ให้อาตมาดูบ้างใครจะพิสูจน์ได้ชัดกว่ากันเอากรรมการตัดสินอันนี้เห็นแจ้งชัดจริงกว่ากันนี่เป็นเอหิปัสสิโกถ้าให้มาพิสูจน์เป็นสวากขาตธรรมรู้ได้ชัดเจนการไหนก็ชัดเจนส่วนที่อาตมาบอกนี่ได้แต่บอกพระพุทธเจ้าเองก็ได้แต่บอกแต่สอนส่วนการกระทำอบรมตนนั้นเราทำของเราเองเป็นกรรมของเราเองเราทำเราได้ไม่ง่ายต้องภาคเพียรอุตสาหะวิริยะเราจึงจะได้นะเพราะฉะนั้นเราจะบูชาคุณธรรมถอดแบ่งเอาคุณธรรมฝึกอบรมเอาจากคนในคนไหนที่เป็นของคนนั้นพระพุทธเจ้าท่านมีดีเราถอดเอาธรรมผู้ใดเห็นธรรมของพระเจ้าผู้นั้นเอาธรรมของพระเจ้ามาอบรมตนให้ตนเองมีธรรมอย่างพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระพุทธอยู่คนละบาทท่านละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นอย่างนี้เราละเว้นจนได้เหมือนท่านห้ามเหมือนท่านบอกอันนี้ควรทำให้ยิ่งเป็นอภิสมาจารเราทำให้ยิ่งยินไปเลยอันนี้เป็นบาปสมาจารควรเลิกให้ได้เด็ดขาดเลิกทั้งกายวจีมโนตัดวางหลุดพ้นปลดปล่อยเราบูชาสิ่งที่ดีอย่างนี้ไม่ใช่ไปบูชาแต่คนนี่ชั้นสูงขึ้นไปตอนแรกมันก็อยู่ที่คนนี่แหละถึงต่อไปมันก็อยู่ที่คนคนได้ดีแล้วได้ดีติดอยู่ที่ตัวก็อยู่ที่ตัวคนนั้นนะก็ต่อไปในปูชาจะปูชนียานังก็ถึงขั้นรู้บาปรู้บุญได้ยิ่งขึ้นบาปบุญคืออะไรบาปบุญคือความดีความชั่วไอ้ความชั่วความดีบาปเป็นความชั่วบุญเป็นความดีรู้ได้ดียิ่งขึ้นเคารพเทิดทูนบุญผู้มีบุญบารมีแนบแน่นเคารพบุญเคารพผู้มีบุญจริงๆนะแต่เราก็ไม่ได้ไปเม่งเพ่งที่บุคคลเคารพบุญเคารพผู้มีบุญแนบแน่นเป็นทวีชัดยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าบูชาคนที่มีบุญจริงๆคนที่มีคุณความดีจริงๆบูชาเคารพนับถือยกย่องแล้วเราก็เอาตามท่านขอถอดเอาบุญจากท่าน อบรมตนฟังธรรมท่านแนะนำยังไงเข้าใจให้ดีให้เกิดศรัทธาให้เกิดอินทรีย์พละปฏิบัติตามจนเราได้เราได้เราได้เราได้นี่เรียกว่าบูชาถูกนะบูชาอย่างนี้เพราะฉะนั้นใน3ข้อนี้นะไม่ครบคนพาลสมาคมบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาจึงมีนัยยะซ้อนลึกอยู่อย่างที่อาตมาอธิบายไปนี้ไม่ได้ไปติดอยู่ที่บุคคลเท่านั้นแต่รู้ว่าเราเอาอะไรบัณฑิตมีของดีมีความดีเราบูชาของดีบูชาความดีแต่อยู่ที่คนก็บูชาคนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อว่าคนนั้นไม่เที่ยงเอ้คนนี้เปลือกดีแต่ว่าข้างในกลวงพอเราชอนชัยไปหาเปลือกไม่ได้บังเก่งนะอำพรางเก่งให้คนอื่นนึกว่าเราดีแต่เสร็จแล้วเอาเข้าจริงอาตีลังกาลงไปซะแล้วเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราเอาของดีถ้าเราได้ของดีอ้าวอาจารย์ทำไมตกตรงตีลังกาลงไปตกใต้ถุนแล้วให้ลูกศิษย์อยู่ข้างบนนะอ้าวก็แล้วแต่อาจารย์อย่างนี้เราระวังนะอย่าไปอย่าเหมือนอย่างอาจารย์นะตายแล้วว่ะอาจารย์สอนเราให้ได้ดีเราก็อบรมตนซะดีเลยเราได้ดีแล้วแต่อาจารย์ตีลังกาลงไปใต้ถุนไอ้ยาเราก็อย่าไปตกใต้ถุนตามอาจารย์กันแล้วกันอย่าทำตนให้เหมือนอย่างอาจารย์ก็เลยเป็นอาจารย์อีกทีนึงอ๋อแม่สอนผมหลายเหลี่ยมเหลือเกินนะนี่ถ้าอาจารย์คนนั้นก็คงตะโกนมาจากใต้ถุนอย่าเอาอย่างอาจารย์นะอาจารย์มันลงใต้ถุนแล้วตอนนี้ก็คงจะตะโกนแบบนั้นบอกมันนะอาจารย์ก็เลยสอนแต่บอกอ้าวบายบายอาจารย์งั้นขึ้นมาอีกก็แล้วกันนะผมไปแล้วอาจารย์อาจารย์สอนเท่านี้ผมก็ขอเท่านี้เล่นอาจารย์ไปพาสูงขึ้นพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนว่าให้ขึ้นไปแล้วตีลังกาลงล่างท่านไม่เคยสอนบอกแล้วท่านไม่นิยมการหยุดอยู่เท่าเดิมยังไม่นิยมเลยยังไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญผู้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะเอาละอาจารย์ผมจะขอเดินตามพระพุทธเจ้าอาจารย์คนละทางแล้วอาจารย์เล่นตีลังกาลงไปข้างล่างผมไปแล้ว ผมก็ขึ้นสูงตามพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเราไม่เอาเราตีลังกาลงงั้นเราไม่เอานะนี่เรียกว่าเราไม่ติดคนเรารู้จักธรรมนี่ก็มงคล อันอุดมที่เราจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งซ้อนขึ้นไปอย่างนี้ข้อ4ปฏิรูปเทสวาโสนะอยู่ในที่ที่สมควรอยู่อันนี้แม้เป็นแค่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแค่หยาบๆเราก็อยู่ในสถานที่ที่ควรอยู่เราไม่ไปนั่งในโรงมหรสพในที่ที่อโคจรที่จะไม่ควรไปสังคมคลุกคลีนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ไปนั่งในวงของผู้ไอเป็นไอโจรที่เรามีเรี่ยวแรงไม่พอหรือผู้ที่มีความไม่ดีไม่งามเราไปนั่งในวงที่สิ่งที่มันแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่เราไม่มีเรี่ยวแรงหรือไม่จำเป็นเลยเราที่เราจะไปนั่งเราไม่ไปนอกจากจำเป็นก็ต้องดูตัวเราเราจำเป็นที่จะต้องไปนั่งอยู่ในที่นั้นอยู่ไปนอนอยู่ในที่นั้นไปหยุดอยู่ในที่นั้นไปอาศัยอยู่ในที่นั้นเราจำเป็นต้องไปอาศัยแล้วเรามีแรงพอไหมถ้ามีแรงพอที่จะไปทนได้ไปสามารถไปพัฒนาตนก็ยังได้อยู่ในที่นั้นจึงไปถ้าไม่สามารถไปพัฒนาตนในที่นั้นได้อย่าไปถ้ายิ่งเก่งๆขอยกตัวอย่างอย่างอาตมายิ่งเก่งๆอาตมาแล้วเป็นพระมาลัยลงไปเลยในเมืองนรกโอ้โหนี่นรกร้อนเลยอาตมาอยู่กรุงเทพนี่กรุงเทพนี่นรกใหญ่ใหญ่จริงๆนรกมหาศาลเลยอาตมาเข้าไปเป็นพระมาลัยอยู่ในเมืองนรกโปรดพวกสัตว์นรกพวกนั้นได้นะโปรดได้เพราะอาตมามีอินทรีย์พละลงไปพยายามปรับปรุงเขาขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้แล้วระวังดูตนอย่าอวดดีตายไปเดี๋ยวก็ไม่มีใครช่วยนะยิ่งไปอยู่ในนรกงั้นมันยิ่งมีแรงสูงเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในที่ที่สมควรอยู่ก็มีความหมายอย่างนี้ในรอบแรกๆอยู่ในที่ที่เจริญหรือที่เรารู้ดีแล้วตามจริงนั้นเสมอรู้ดีแล้วในตามจริงนั้นเสมอก็ขยายความขึ้นนะว่าเราจะอยู่ในที่ที่มันเจริญที่ที่มันดีอยู่กับหมู่กลุ่มคนอยู่ในสถานที่ที่เป็นโคจรที่ที่ควรไปที่ที่ควรไปร่วมไปสังสรรค์มันครบหมู่ที่ดีครบสิ่งแวดล้อมที่ดีมันจะมีแล้วเราจะรู้อาตมาคิดว่ามีปฏิภาณกันนะแม้แต่บ้านเรือนเราก็อยากจะตั้งอยู่ในหมู่กลุ่มที่เป็นหมู่กลุ่มคนดีอยู่ในประเทศที่ดีอยู่ในอำเภอที่ดีอยู่ในตำบลที่ดีอยู่ในหมู่บ้านหมู่ชนที่ดีนี่เรากำลังจะมีหมู่ชนหรือชุมชนอย่างที่กล่าวแล้ว อาตมามั่นใจว่าถ้าพวกเรารู้ดีแล้วจะเกิดอันนั้นได้เราจะมีหมู่ชนกลุ่มชนที่ดีอะไรไม่อะไรเรามันพิสูจน์มาแล้วสันติอโศกนี่แต่ก่อนอาตมาตั้งสันติอโศกขึ้นญาติโยมก็ยังไม่มีมากนักเดี๋ยวนี้ญาติโยมพยายามที่จะไปหาแผ่นดินที่นั่นไปซื้อที่ดินที่นั่นอยู่กันเลยกลายเป็นที่ดินแพงเพราะอโศกมาตั้งที่นี่ที่ดินเขาแพงแถวนั้นเขาว่านะเขาด่าอโศกแหมสันติอโศกมันทำให้ที่ดินก็แพงอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงไอ้พวกเราเองแล้วมันสู้บอกขอให้ดีอยู่ใกล้วัดกันแล้วกันเล่นก็ไปตารางวานึงนะ 4,000 5,000 ก็ซื้อเขาทำตอนเดียวเขาขายกัน 2,000 อย่างนี้เป็นต้นนะพวกเราไม่มีปัญหาอะไรอาตมาพูดอย่างนี้เอามาประกอบการอธิบายธรรมะให้เห็นของจริงว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอยากจะอยู่ในสถานที่อยู่ในที่ที่ควรอยู่นะปฏิรูปเทสวาโสแม้แต่แผ่นดินพื้นดินอย่างนี้หรือสิ่งแวดล้อมเรารู้อันนี้เจริญด้วยอะไรมันอาจจะเป็นที่ที่ไม่เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญหรอกแต่เจริญทางธรรมนี่ดีเรื่องบุคคลดีอยู่ห้อมล้อมกันมีธรรมะมีโอกาสมีอะไรต่ออะไรดีอย่างนี้เราเอานะอันที่3ปริวัติที่3ไม่อยู่ในที่ที่ไม่สมควรเป็นอันขาดจะห่างเว้นเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นแม้แต่รูปพื้นดินรูปสิ่งแวดล้อมเราแต่ก่อนนี้อยู่ในโอ้โหดงโรงอาบอบนวดอยู่ในดงไอ้บ่อนการพนันอยู่ในดงพวกไอ้โจรมึงมาพาโวยอะไรนี่เอาเข้าจริงๆแล้วเราไม่อยากอยู่แล้วคนที่เก่งยังไงก็ไม่อยากอยู่เพราะพัฒนามันก็ไม่ได้เราเองก็อยู่อย่างลำบากไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดอะไรต่ออะไรเพราะงั้นก็จะปรับปรุงตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่อยู่เป็นสถานที่ก็ไม่อยู่หรือแม้แต่จิตทีนี้ปฏิรูปเทสวาโสอันนี้เสนาสนะสปายะในรอบข้อ4ข้อ5ข้อ6เนี่ยนะสถานที่แม้แต่จิตของเราเนี่ยถ้าเราเรียกเป็นสถานที่นะจิตของเรามันสิงอาศัยจิตของเราสิงอาศัยในสิ่งที่เป็นภูมิเราเรียกว่าภูมิมีภูมิไม่ดีมีภูมิจิตที่ยังต่ำเรามันดิ้นออกดิ้นเข้าไม่ได้เราก็ต้องขจัดภูมิต่ำนี่ออกไปจากตนกระจับถ้ามันเป็นแผ่นดินก็ขจัดแผ่นดินแต่ที่จริงมันไม่ใช่ดินน้ำไฟลมมันอยู่ในจิตวิญญาณและอยู่ในกรรมกิริยาแล้วขจัดกรรมกิริยาแล้วขจัดภูมิมาทำความรู้และความแข็งแรงของอำนาจตัวเราทั้งอำนาจทางจิตเราเรียกว่าวสีหรือว่าเรียกว่าวสะวสะนี่แปลว่าอำนาจหรืออินทรีย์ก็ได้เรียกอินทรีย์เรียกพละก็ได้เป็นอำนาจนะวสะวสีก็คือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็เกิดอำนาจสูงขึ้นจนเราอาศัยได้ขจัดสิ่งไม่ดีออกไปให้ภูมิของเราภูมิเนี่ยภูมิหรือแผ่นภูมิแผ่นที่แผ่นดินอะไรก็ได้ภูมิเนี่ยภูมิประเทศเขาเรียกรวมๆก็ภูมิประเทศแปลหยาบๆก็ให้เป็นภูมิที่ดีสะอาดสะอ้านขึ้นเป็นภูมิที่สูงขึ้นเราก็ได้อยู่อาศัยอยู่ในภูมิที่ดีขึ้นยิ่งเป็นภูมิสะอาดภูมิสงบก็ยิ่งเป็นภูมิที่อาศัยเป็นเสนาสนะที่ดีเป็นนามธรรมแล้วนะฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นเราสร้างป่าในหัวใจถ้าใครสร้างป่าในหัวใจได้แล้วไม่ต้องวิ่งแล็ดออกไปหาป่าที่อยู่ข้างนอกยิ่งป่าอยู่ก็เสือสิงอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็กลายเป็นเข้าใจธรรมะแต่แค่ตื่นๆจะปฏิบัติธรรมต้องอาศัยป่าเพราะป่านั้นสงบดีนักเราก็เลยวิ่งไปหาแต่ป่าแบบโน้นจะปฏิบัติธรรมทีไรก็วิ่งไปหาแต่ป่าแบบโน้นเลยกลายเป็นธรรมะวิ่งหาแต่ป่าแต่ถ้าเราสร้างภูมิเป็นป่าหรือเป็นที่สงบเย็นเป็นเสนาสนะอันสงบเสนาสนะนี้จึงไม่ได้หมายความว่าสถานที่มันสงบได้มันวิเวกได้ก็คือกายสิ่งที่เป็นกายของเราก็สงบสิ่งแวดล้อมนี่เราเองเราก็คบหามีปัญญารู้ว่านี่ผู้คนกรรมกิริยาทุกอย่างนี่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นกายโยแปลว่าองค์ประชุมหรือสิ่งแวดล้อมองค์ประชุมแวดล้อมนี่ดีเราก็อยู่ได้แม้แต่ใจของเรานั่นก็ดีเราอาศัยใจสงบใจไม่โกรธไม่โลภสงบสงัดยินดีในเสนาสนะอันสงัดยินดีในแม้เราจะนั่งแม้เราจะนอนแม้เราจะยืนจะเดินก็สงบผู้มีภูมิอาศัยมีเสนาสนะอันสงบอย่างนี้อาศัยแล้ว ย่อมไม่ต้องไปแสวงหาเอาที่ไหนเพราะมันเป็นกายวิเวกเป็นจิตวิเวกเป็นอุปธิวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนี้เป็นเสนาสนะที่ไม่ได้หมายความว่าเสนาสนะวิเวกไม่มีในคำสอนพระพุทธเจ้ากายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนี้เป็นเสนาสนะที่ไม่ได้หมายความว่าเสนาสนะวิเวกไม่มีในคำสอนพระพุทธเจ้าสถานที่วิเวกไม่ต้องไปพึ่งนอกจากบางครั้งบางคราวคุณเองจะปฏิสัลีนะคุณเองจะหลีกเล่นคุณเองจะต้องอาศัยบางครั้งบางคราวว่าตอนนี้ไม่ต้องให้ใครกวนแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังปฏิสัลีนะต้องหลีกเล่นบ้างสงบพักเพราะตอนนี้เราต้องการแม้แต่จะอยู่ที่นี่ตอนนี้ขออยู่ที่กุฏนะอย่าให้ใครมากวนแค่นี้ก็เป็นเสนาสนะหลีกเล่นได้บ้างหรือจะออกไปไม่ให้ใครกวนจริงๆพระพุทธเจ้าเคยออกหลีกเล่นเนี่ยไม่ให้ใครรู้เลยนอกจากคนส่งข้าวนอกจากคนส่งข้าวเท่านั้นก็ทันดีเกรนออกไปไม่ให้ใครยุ่งท่านก็พักผ่อนจริงๆหยุดไม่ต้องยุ่งไม่ต้องใครๆเพราะห้ามยากท่านมีกรุณาสูงมีพระเมตตาสูงเพราะพระเมตตาพระกรุณาแม้ถ้าใครเข้ามาพบแล้วจริงๆแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะช่วยที่จริงท่านอดได้แต่ว่าท่านก็มีพระกรุณาท่านเป็นผู้ที่มีอัจฉาสัยทนไม่ได้ต่อความกรุณานี่เป็นของพระพุทธเจ้าหรือของเราก็พยายามเป็นเหมือนกันแหละอาตมาก็พยายามเป็นจะเป็นผู้ที่มีอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้ต่อความกรุณาเพราะงั้นทั้งหมดมันมีเหตุปัจจัยแล้วเขาก็มาหาอย่างนั้นสมสารมาได้เราก็จะปฏิเสธเกินไปมันก็ไม่ดีมันจะมีอย่างนั้นมาลองเราอะไรก็ตอนนี้ก็ขอหลีกเล่นเพราะในเรื่องของการหลีกเล่นจึงไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่จำเป็นเอ้ยไม่ใช่จำเจไม่ใช่สิ่งจำเจแต่เป็นสิ่งจำเป็นในบางครั้งบางคราวอาศัยบางครั้งบางคราวเท่านั้นอย่าไปเอาเรื่องบางครั้งบางคราวมาเป็นเรื่องถาวรหรือมาเป็นเรื่องส่วนมากส่วนใหญ่เพราะเรื่องบางครั้งบางคราวนั้นใครไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องบางครั้งบางคราวนั้นใครมีความจำเป็นก็ถึงเป็นถึงหลีกถึงเล่นนะอันนี้ต้องเข้าใจให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นที่อยู่อันสมควรที่อยู่นั้นเข้าใจให้ซ้อนให้ลึกซึ้งว่าอยู่ในที่ที่เจริญเสมอเรื่อยๆนะเป็นอันสรุปของปริวัติซ้อนนะเมื่อเราพยายามทำตนให้รู้จักสิ่งที่มันเป็นสถานหรือเป็นภูมิสถานจึงไม่ได้หมายเอาถึงสถานอย่างเดียวแต่ก็หมายเอาด้วยสถานที่ที่ไม่ควรไปอโคจรก็ไม่ไปสถานที่ควรไปก็มานะอย่างนี้เรามาอยู่ในที่นี้นี่โอ้โหกำลังเป็นคันธโพที่ยิ่งใหญ่สามารถอบสามารถรมที่ควรอยู่ควรคบคุณมีญาติมิตรสหายก็อยู่กันสบายใจไม่ต้องรวนต้องเรไม่ต้องอะมะเทิงอะไรไม่เป็นอย่างโลกทุกคนก็เอาใจใส่ดีอย่างนี้เป็นสถานที่ควรอยู่หรือแม้แต่อาตมาบอกแล้วว่าอยู่ใกล้วัดอยู่ชุมชนที่ควรเป็นชุมชนที่ดีเป็นประเทศที่ดีแม้จะเป็นประเทศเล็กๆนะเป็นหมู่กลุ่มชุมชนที่น้อยแต่มันดีแล้วก็อยากจะอยู่นี่จะเป็นภูมิรู้ธรรมดาและลึกซึ้งขึ้นไปหานามธรรมด้วยสุดท้ายเราสร้างประเทศในใจมีป่าในหัวใจปันตัญจสยนาสนังสามารถที่ยินดีในสถานที่อันสงัดปันตัญจสยนาสนังยินดีในความสงบยินดีในสถานที่ที่สงบสงัดสถานที่หรือว่าเราจะบอกว่าอาตมาแปลปันตัญจสยนาสนังว่ายินดีในการนั่งการนอนอันสงบถ้าเขาจะไม่เรียกการเขาเรียกที่ก็ตามใจเรียกที่ก็เป็นตัวเป็นตนยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีอาการนั่งอาการนอนก็สงัดสงบเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปติดที่เพราะนั่งอยู่ในที่จนร้อนมันก็สงบนั่งอยู่ในที่ที่วุ่นเราก็สงบนั่นเราได้อัตหิอัตโนนาโถเราได้สิ่งที่เราพึ่งตนได้แล้วเราก็ได้พึ่งอยู่ที่ไหนเราก็ได้พึ่งมันมีที่สงบชนิดเรียกว่าชนิดกระเป๋าหิ้วแล้วไปไหนไม่มีที่สงบกระเป๋าหิ้วไปด้วยเสมอเลยไม่จำเป็นต้องไปอาศัยสงบของอันอื่นไม่ต้องอาศัยสงบของคนอื่นสงบของเราที่ได้อาศัยแล้วเป็นอัตตาเป็นของเราเราได้อาศัยแล้วบอกแล้วนะว่าอัตตานี่แม้ของเราก็ไม่ใช่ของจริงมันเป็นของอาศัยเท่านั้นเราก็อาศัยอัตตาหรือของเราที่เราทำได้ดีเป็นกุศลสูงสุดอาศัยมันในฐานะที่เรายังไม่ตายดับขันห้ายังมีรูปนามขันห้าก็อาศัยมันไปต่อมาข้อที่5ปุพเพจกตปุญญตารู้จักบุญหรือความดีที่มีแล้วในตนอาตมาแปลงี้ไม่ท้าความไปหาคนอื่นเขาแปลคนอื่นเขาแปลมาแล้วมันก็เป็นบุญแบบไม่ได้มันไม่ค่อยออกแปลแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ยาก เพราะเรารู้จักบุญหรือความดีหรือกุศลชำระความเลวออกไปก็เป็นบุญเราก็รู้แล้วว่าที่ตนนี่แหละไม่ต้องไปดูที่คนอื่นมากดูที่ตนตรวจที่ตนเราเห็นว่าเราได้แล้วกตะนี่แปลว่าบุญที่แล้วกตะแปลว่าสิ่งที่แล้วมีกตญาณมีสิ่งที่ได้ทำแล้วเมื่ออันใดที่เราได้ทำให้แก่ตนแล้วเราก็รู้จักให้ชัดรู้ให้จริงอันนี้มีน้ำหนักสูงนะคนที่ทำดีได้แล้วไม่รู้ดีของตนไม่ยืนยันของตนวันนึงก็เอาดีโยนทิ้งเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีเพชรเมื่อเราไม่มีเพชรเราก็ไม่รู้จักการดึงเอาไว้รักษาไว้หวงแหนไว้บูรณะไว้คล้ายๆอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้บุญเรามีบุญแล้วเราก็ไม่รู้ว่านี่ของดีเราเลิกกินเนื้อสัตว์ได้แล้วไม่รู้ว่ามันของดีคนอื่นมายั่วยวนที่หลังก็บอกเหลอเหลอเหลอเหลอโอ้ดังนั้นเราก็เลิกกินเนื้อสัตว์ดีกว่ากินแมวดีกว่าเขาว่าแมวมันอร่อยก็เลยไปหลอกไปหลงตามเขาเพราะเราไม่รู้ว่าของดีที่ดีจริงของเราได้แล้วเราต้องรักษาไว้อย่าไปที่ได้หลงคนง่ายๆรู้ความดีให้จริงรู้ความดีที่เราทำได้แล้วเป็นอย่างไรยิ่งทำได้แล้วเนี่ยมันเป็นของจริงที่เราสัมผัสรู้ให้ชัดให้เจนเราจะเข้าใจว่าดีเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่ปริยัติไม่ใช่แต่ความรู้แบบภาษาหนังสือหรือภาษามายาเท่านั้นแต่เราได้แล้วเป็นแล้วมีแล้วรู้ให้ชัดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะดีเป็นอย่างนี้เป็นบุญแท้เป็นความดีแท้ในตนมีดีแล้วตนมีเอาปริวัติที่สองมีดีในตนแล้วรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมลงนี่เป็นระดับที่สองขึ้นมาเมื่อรู้ให้ชัดแล้วเราก็รักษามันไว้อย่าให้เสื่อมอย่าไปเอาไปให้คนอื่นเขาล่ะอย่าไปโยนทิ้งแล้วก็ไปเอาอันไม่ดีเข้ามาเพราะงั้นคนที่ไม่แน่จริงไม่รู้ความดีจริงก็ไปเปลี่ยนที่เขาบอกก็อย่างนี้ไม่ดีอ่ะเปลี่ยนมาอย่างนี้เหอะถ้าเราเองไม่ค่อยฉลาดนะและไม่รู้จริงนะเราเอาไปโยนเอาของดีทิ้งแล้วก็เอาของไม่ดีมาเหมือนหมาตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อข้ามสะพานที่มีน้ำไอ้หมาตัวนั้นโง่ที่จริงคาบของจริงคาบของดีอยู่แล้วไปมองเงาในน้ำโอ้โหก้อนเนื้ออยู่ในน้ำก้อนโตเว้ยวางเลยวางก้อนเนื้อในปากจะเป็นคาบงาบเอาไอ้ก้อนเนื้ออยู่ในแม่น้ำจริงเป็นเงาหายไปเลยอ้าวก้อนเนื้อนี่หลุดจากปากมันก็ตกน้ำป๋อมไปไอ้ปากมันก็ติดปากเปล่าทีนี้มันก็ไม่เห็นเนื้อด้วยหายไปเลยทั้งก้อนเนื้อทั้งของจริงของเกตกลงถูกหลอกนะนี่เป็นนิทานอีสปที่ชัดดีเหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้ของจริงว่าเราได้เราเป็นเรามีเราได้อาศัยแล้วเราจะไปเปลี่ยนเอาก็ได้ไปถูกหลอกก็ได้โยนทิ้งก็ได้เพราะงั้นศาสนาพระเจ้านี่เราทำดีต้องรู้ว่าเราได้ดีอะไรแล้วดีนี้แน่แน่แล้วมันไม่มีการแปรปรวนมันไม่มีการโยนทิ้งมันมีการไปแลกเอาของขี้เกมาแน่นอนเมื่อดีแล้วก็รักษาไว้ให้มันคงไม่ให้เสื่อมในปริวัติที่3เข้าใจตนมากขึ้นว่ามีบุญมันจะเข้าใจตนว่ามีบุญมากขึ้นมีวาสนาหรือมีความดีอันตนได้สั่งสมแล้วเป็นอริยชาติแท้มั่นคงเลยทีนี้พอรู้ได้จริงชัดเจนว่าเราได้ดีแล้วก็อย่าให้เสื่อมให้มันเจริญเจริญจนมั่นคงแน่นอนเที่ยงแท้ยิ่งถาวรเราก็ยิ่งจะรู้ว่านี่แหละอริยชาติอริยชาติไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเกิดแต่อริยชาติเกิดแล้วสิ่งดีเกิดที่เราแล้วมั่นคงเราจะรู้ชัดเจนในปริวัติซ้อนบอกว่ามีดีในตนแล้วรักษาไว้แน่เพราะงั้นเมื่อรู้ดีมีดีเห็นดีในตนรักษาไว้แน่นะนี่เป็นบุญที่พิสูจน์ได้ฟังรู้เรื่องนะที่อาตมาอธิบายไปนี่อาตมาคิดว่าคงไม่ยากมั้งคงไม่มีใครจะเข้าใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นบุญที่ว่านี้จึงไม่ใช่เป็นที่ได้ถูกเขาหลอกเอาอย่างโง่อย่างนี้เป็นบุญเป็นตัวตนเป็นสภาพอะไรต่ออะไรต้องคนที่มีบุญจริงๆต่อต้องคนมีคนความสามารถนั่งหลับตาไปแล้วถึงเห็นบุญของคุณโอ้โหนี่เป็นวิมานตอนนี้7ชั้นแล้วตอนนี้2ชั้นโอ้วิมานของคุณแก้วเลยนะตอนนี้เป็นวิมานเพชรเลยนะเป็นวิมานทองไปให้เขาล้วงตับกินไส้หลอกเอาอย่างนั้นเนี่ยเยอะเดี๋ยวนี้อาจารย์ล้วงตับกินไส้เนี่ยเยอะแบบนี้เสร็จแล้วตัวเองก็โอ้โหสะสมมาสะเดาะเคราะห์มาล้างบุญล้างบาปมาเปลี่ยนกรรมเป็นคนถ่ายกรรมได้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีในสังคมกำลังดังกันด้วยระวังนะพวกนี้แล้วพวกคุณก็ระวังตัวด้วยไปต่อต้านเขาหรือว่าไปพูดอะไรแต่ใดระวังเขาเฉาะปากคุณด้วยนะมันก็ต้องระมัดระวังในโลกนี้มันมีอย่างนั้นแต่เราก็ต้องปราบไปด้วยเราปราบมารไปด้วยมารศาสนานะอย่างนั้นนะ เนี่ยเขาก็กระทำกันเขาไม่รู้เมื่อเรารู้แล้วว่าบุญคืออะไรแท้บุญคือการชำระกิเลสออกชำระอกุศลออกจากตัวเองเมื่อเราชำระอกุศลออกตัวเองเราได้บุญบอกแล้วว่าบุญแบ่งไม่ได้ใครจะมาอวดดีชำระกรรมได้พระพุทธเจ้ายังไม่สามารถทำได้พระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะมาอะไรเขาเรียกอะไรนะที่ล้างอาถรรพ์ล้างเขาบอกต่อกรรมได้ด้วยนะมันอะไรเขาบอกว่านี่เนี่ยเป็นคนต่อกรรมแล้วก็อะไรใครเคยไปคบหามามั่งอะไม่ได้ออกชื่อพระแก้กรรมนะแก้กรรมก็โดยการฟังเนี่ยไปฟังแล้วคุณไปปฏิบัติประพฤติแล้วคุณก็จะแก้กรรมได้ใครอาสาวังมาฉันจะแก้กรรมให้คุณให้ได้นะกรรมชั่วมาถึงก็นั่งสวดทำพิธีอย่างนี้อ้าวกรรมหายละคนไหนพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้นั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธผู้นั้นกำลังหลอกมนุษย์ก็ศาสนาพระเจ้าท่านสอนว่าใครทำดีได้ดีกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมังสัตเตวิพัชติท่านสอนอย่างนี้นะกรรมเป็นสิ่งจำแนกสักกรรมเป็นกำเนิดกรรมของใครของมันใครทำดีดีใครทำชั่วชั่วไม่ใช่คนนี้ไปล้างกรรมไปทำมโนในนี้ให้คนนี้แก้กรรมคนนั้นคนนี้ให้อย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นนอกรีดนอกรอยศาสนาพุทธนะเพราะงั้นเราไม่ไปหลงบุญหลงบาปแบบแก้กรรมแบบนั้นเราจะพยายามสร้างบุญของตัวเองและรู้ให้จริงมีดีของตนมีกรรมมันดีเป็นอริยชาติและรักษาไว้ต่อมาก็อัตตะสัมมาปณิธิอันนี้นั้นยิ่งเป็นการขยายชัดเจนอัตตะก็คือตั้งตัวตั้งตนให้สู่ดีให้ถูกทิศตั้งตัวให้ตั้งตัวตั้งตนให้สู่ดีให้ถูกทิศตัวเราเองเราจะตั้งตัวเองเหมือนกับตั้งตัวที่บอกว่าเอาไปทำมาหากินตั้งตัวถ้าไปทำมาหากินตั้งตัวก็ทำอาชีพของเราเป็นสัมมาอาชีพมีความเจริญในอาชีพเราตั้งตัวของเราในความหมายธรรมะก็คือเราต้องพยายามทำตนให้เป็นคนดีละกิเลสละความโลภความโกรธลงชำระกิเลสออกบุญนี่แปลว่าการชำระชำระตัวเองอัตตาแปลกว้างๆก็ว่าตัวเราเองตัวตนของเราตั้งแต่ตัวตนบุคคลแท่งก้อนนี่ก็ตามกายกรรมของเราดีขึ้นวจีกรรมของเราดีขึ้นจิตของเราได้อบรมจนกระทั่งจิตของเราตั้งสู่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้นั่นเองตั้งตนในทางที่ชอบตั้งตนสู่ดีให้ได้ถูกทิศต้องรู้ทิศรู้ทางที่แน่แท้นะรู้ทิศรู้ทางให้แน่แท้ให้จริงจังนะตั้งตัวตั้งตนให้สู่ทิศที่ดีปฏิวัติ2ก็ตนมีธรรมะที่เป็นสัมมาเป็นที่ตั้งเป็นฐานขึ้นเรื่อยๆอันนี้อธิบายชัดขึ้นนะหมายความว่าพ้นทิศทางแห่งความชั่วขึ้นไปเรื่อยๆนั่นวงเล็บบอกเราเลิกออกมาจากทิศทางที่ความชั่วแล้วทำตนออกมาอย่าว่าแต่ทิศทางเลยตั้งตนแข็งแรงในความดีความถูกต้องในทิศที่ถูกต้องขึ้นเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบเขาแปลง่ายๆตั้งตนไว้ชอบแล้วก็เลยเอาทำอะไรตามตัวเองชอบเราอยากกินเหล้าสบายแล้วก็ตั้งตนไม่ชอบก็เราชอบเหล้านี่เราก็ซัดเหล้าไปเรื่อยๆแต่ก่อนกินเหล้าไม่เป็นเราไม่เคยชอบเหล้าเลยเดี๋ยวนี้เราชอบเหล้าซะแล้วแต่ก่อนนี่เป็นเด็กทาลิปสติกไม่เป็นตอนนี้โตมาชอบลิปสติกเราตั้งตนไว้ชอบแล้วเราก็ทาลิปสติกเข้าไปเราป้ายหน้าป้ายตาเข้าไปอะไรอะไรก็ขูดขีดเขาเขียนเขาแนะนำอะไรก็ตามเขาแข่งพวกคนป่าหน้าทาหน้าทาตาแข่งคนป่าไปเรื่อยๆแล้วเขาก็หาว่าเขาพัฒนาอะไรเป็นต้นเราไม่เอาคำว่าตั้งตนไว้ชอบอย่างนั้นมันแปลยากฟังยากทำไม่เข้าใจก็ตั้งตัวตั้งตนให้สู่ดีเป็นในทิศที่ดีรู้ดีให้จริงรู้ดีให้ถูกแล้วไปเรื่อยๆทำให้ตนเองมีธรรมะเป็นสัมมาเป็นสิ่งที่ดีที่ชอบเป็นฐานสูงขึ้นเรื่อยๆปฏิวัติที่3บอกว่าทวีการมีเป้าหมายสู่ดีเมื่อได้เป้าหมายที่สูงดีอันนี้ตรงแล้วทำไม่ได้ทำได้แล้วหาเป้าหมายที่ตรงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกตรงขึ้นไปอีกอันนี้มันเป๋ไปหน่อยนะเอาสูงงี้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปหาทิศทางที่อยากให้เอียงอยากให้เอ็นให้สูงให้ตรงสูงขึ้นไปเรื่อยได้ขนาดนี้เราก็ดูตัวเองว่าเราได้ขนาดนี้ก่อนพอได้แข็งแรงดีแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปนะมันก็เจริญทวีการมีเป้าหมายสู่ดีและจะก่อบุญที่ถูกต้องยิ่งขึ้นชำระสิ่งเลวนั่นเองก่อบุญให้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะในปริวัติซ้อนก็บอกว่ารู้จักตัวตนทำตัวมี ทำตัวตนมีบุญมีสัจธรรมอย่างลงในตนได้จริง ขึ้นเรื่อย ๆนี่เรียกว่าสร้างอัตตาฟังให้ดีนะคำสอนพระเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่มีอัตตาท่านไม่ได้หลงอัตตาเป็นตัวเป็นตนเราพูดกันอยู่เนี่ยอาตมาสอนคุณไม่ได้ให้คุณหลงอัตตานะอัตตาเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นคุณจะบอกว่าอัตตาไม่มีที่จริงอัตตามันมีอัตตาในโลกนี้มันมีคนหลงอัตตาคนไม่รู้จักอัตตาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่จริงเป็นของที่ยึดถือเอาไม่ได้อย่างนิรันดร์แต่เราก็อาศัยอัตตาที่ดีที่เจริญขึ้นพัฒนาอัตตาเป็นอัตตาอัตตสัมมาอัตตสัมมาหรืออัตตาสัมมาอัตตะเนี่ยสัมมาคือดีขึ้นเรื่อยๆตั้งลงที่เราเนี่ยแล้วเราก็อาศัยอันนี้อาศัยอันนี้แล้วก็รู้ด้วยว่าไอ้สิอันนี้มันจะแค่เครื่องอาศัยเราต้องอาศัยมันแน่คุณไม่อาศัยมันไม่ได้แต่มันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่นิรันดร์ไม่นิรันดร์หรอกแต่อาศัยอันที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ว่าละชั่วประพฤติดีทำใจให้ผ่องใสถ้าใครไปเอาแต่ละชั่วประพฤติดีแล้วกลายเป็นโลกิยะไม่จริงโลกุตระทั้งหมดละชั่วประพฤติดีจนจิตเราแข็งแรงผ่องใสขาวผ่องแม้จะคลุกอยู่ในชั่วก็สะอาดสะจิตตปริโยทัปปนังสะอาดแม้จะคลุกอยู่ก็ยังขาวผ่องปริโยทัปปนังทัปปนานแปลว่าขาวขาวอยู่แม้จะเอาอะไรในโลกนี่เขาเปื้อนเขาเลอะมันก็ไม่เปื้อนมันสะอาดบริสุทธิ์มันแข็งแรงนะเป็นอุเบกขาปริโยทัปปนังหรือว่าปริโยทเปตินะปริโยทัปปนังหรือปริโยธาตะตัวนี้แปลว่าขาวแปลว่าผ่องแปลว่าสะอาดในตัวเองอยู่เรื่อยเลยนะขาวผ่องอยู่เรื่อยเลยแม้อะไรมาเลอะก็ไม่ติดเป็นอำนาจพิเศษนะเป็นจิตพิเศษเนี่ยที่ขาวผ่องอย่างนั้นสัมมาได้เรื่อยไปนะอยู่ได้อย่างทนอย่างแข็งแรงตั้งมั่นลงแล้วก็อาศัยฟังวันนี้ฟังเรื่องอัตตาเพราะว่าอธิบายมาถึงข้อ6แล้วเนี่ยเราสร้างอัตตาของเราแต่เราก็เข้าใจซ้อนให้ได้ว่าอัตตาไม่เที่ยงอัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เราต้องสร้างอรหัตตาหรือสร้างอัตตาเป็นที่พึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถจะต้องมีที่พึ่งอันเกษมอัตตานี่เป็นที่พึ่งเท่านั้นไม่ใช่ที่จริงไม่ใช่ที่ถาวรที่จะไปนิรันดร์ถ้าเรายึดอาศัยก็ยึดอาศัยแม้ที่สุดมันจะพลากจากกันก็ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้ามีอัตตาหรือมีอัตภาพที่สูงสุดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความเก่งให้คนอื่นตามได้มีฤทธิ์มีแรงท่านก็ยังต้องพลากเมื่อท่านปรินิพพานสุดท้ายเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเมื่อจะพลากรูปนามดับขันสุดท้ายจากกันท่านก็สบายๆไม่ทุกข์ไม่ร้อนแม้จะตายจากร่างกายขันนี้ไปแล้วก็ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวนะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เราก็ไม่ต้องอยากตายมันตายแน่ไม่มีใครค้ำฟ้านะถึงวาระมันต้องถึงขั้นนั้นนี่เป็นสภาพของมงคลสูตรมาถึงข้อ6นะมีบุคคลสปายะ3อันต้นบุคคลเสนาสนะสปายะ3อันต่อมาเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราอาศัยสูงสุดหรือเป็นที่ที่สมควรอยู่ก็คืออัตตาที่เป็นสัมมาที่เราควรอยู่ถึงขั้นอย่างนี้ทีเดียวนะเมื่อเราตั้งมั่นในตัวเองปณิธิจนกระทั่งแน่นอนจนกระทั่งตั้งลงอย่างลงได้ดีแล้วเราก็ได้อัตตาสัมมาอัตตะสัมมาอันนี้เป็นที่อาศัยนะอันนี้เป็นที่ที่สมควรที่สุดที่เราได้อยู่อาศัยฟังง่ายๆฟังสั้นๆซ้อนๆนะเพราะงั้นอันนี้หมายถึงเสนาสนะทั้ง3ข้อบุญก็คืออัตตาที่เราได้สั่งสมไปแล้วแล้วเราก็ได้อาศัยมานั่นก็คืออัตตาไปจนกระทั่งเข้าใจคำว่าอัตตาให้ลึกซึ้งนี่ฟังดีๆนะเพราะมงคลสูตร6ข้อเท่านี้เราพูดกันมาถึง2วันนะ6ข้อแค่นี้ยังมาถึง2วันที่จริงพูดให้ละเอียดพิสดารเยอะกว่านี้ก็ได้เยอะกว่านี้ก็ได้เพราะงั้นทุกอย่างเราก็ต้องอบรมตนด้วยหลักการของพระพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาก็ดีโพชฌงค์7ก็ตามมรรคองค์8ก็ตามโพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37ก็ตามเราก็อาศัยพัฒนากันไปจริงๆนะในหัวข้อเหล่านั้นอาตมาสาธยายหัวข้อไม่ได้หรอกนะแต่ในเวลาเรียนเวลาศึกษาอาตมาแบ่งหัวข้อเรื่องมาอธิบายเป็นเรื่องๆเรื่องๆไปอยู่สำหรับคราวนี้อธิบายรวมๆอธิบายใหญ่ๆมันมีเยอะ ท่านก็ตั้งใจฟังดีๆนะสำหรับวันนี้เลยเวลาแล้วไปหลายนาทีแล้วก็ขอจบการบรรยายลงแต่เพียงเท่านี้ก่อน